tijdens de EK-finale gisteravond. Uit tienduizenden kelen klonk het Football is Coming Home. En daar zat hij, die ene man in het blauw met zijn bord Football is Coming to Rome. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal, het is maandag 12 juli. Op deze dag in 1957 legde dokter Leroy Burnie voor het eerst een verband tussen roken en longkanker. Dat was toen. Dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Kirsten, goedemorgen. Goedemorgen. Italië heeft de finale van het EK voetbal gewonnen na een strafschoppenserie. Na 2 minuten scoorde de Engelse verdediger Shaw. Dat was de snelste goal in een EK-finale. En in de tweede helft maakte Bonucci voor Italië de gelijkmaker. Het bleef 1-1 in de reguliere speeltijd. Daarna nam Italië de penalties beter. Engeland miste er 3. Het is de tweede keer dat Italië de Europese titel heeft veroverd. De Britse politie heeft rond de EK-finale gisteren 49 mensen opgepakt. Bij rellen en ongeregeldheden bij het Wembley-stadion zijn 19 agenten gewond geraakt. De politie doet onderzoek naar racistische uitlatingen op sociale media over zwarte spelers van het Engelse nationale elftal die hun penalty misten in de strafschoppenreeks. De Engelse Nationale Voetbalbond FE is geschokt door het online racisme. De politie van Haiti heeft een man aangehouden die mogelijk betrokken was bij de moord op president Moïse vorige week. Volgens de politie gaat het om een man die met een privéjet het land is binnengevlogen. Amerikaanse media melden dat het om een Haitiaanse arts gaat die in Florida werkte. Hij zou een van de leiders van het moordcomplot zijn. De president werd vorige week doodgeschoten in Port-au-Prince. Zijn vrouw raakte zwaar gewond. Zij ligt nu in een ziekenhuis in Miami. Burgers en bedrijven betalen te veel energiebelasting in verhouding tot de klimaatschade die ze aanrichten. De zware industrie en lucht- en scheepvaart betalen juist te weinig. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving. Volgens het planbureau is de milieuschade door de grootverbruikers vele malen groter dan door de belastingen die ze betalen wordt goedgemaakt en zijn de kosten ongelijk verdeeld. Woensdag presenteert de Europese Commissie nieuwe plannen rondom de zogenoemde emissiehandel. Eerder lekte al uit dat Brussel extra heffingen wil opleggen op kerosine en brandstof voor de scheepvaart. Duizenden inwoners van Cuba hebben gedemonstreerd tegen het communistische regime van president Díaz-Canel. Ze scandeerden daarbij leuzen als vrijheid en stop de dictatuur, meldt onder andere de BBC. Demonstraties zijn erg ongebruikelijk op Cuba, waar de communistische partij de enige partij is. Díaz-Canel volgde dit jaar Raúl Castro op, de broer van de overleden oud-president Fidel Castro. Het weer. Lokaal kan er een mistbank ontstaan. Later is er een mix van sluierwolken en zon. In de middag kans op een onweersbui. Het wordt tussen de 21 en 25 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Ja, Italië is dus Europees kampioen voetbal. In een kolkend Wembley-stadion kwam pas tegen middernacht na verlenging en de strafschoppenserie de ontlading. Je moet Saka er wel inschieten. 3-2 de stand. 5e penalty Engeland. En Donnarumma pakt hem en Italië is Europees kampioen. De grote man, uiteindelijk Donnarumma. Een verschrikkelijke afloop kent deze wedstrijd voor Gareth Southgate en voor de Engelsen. Hij is er wel snel bij om te feliciteren. Ja, ongelooflijke deceptie bij de Britten natuurlijk. Ze zouden het voetbal na hun WK-overwinning in 1966 weer thuis brengen. Voetbal is coming home. Ze waren nu zo dichtbij. Op Trafalgar Square verdronken velen hun verdriet. Maar ze waren wel vol lof over het team. As much as we're like devastated, we're proud of Saka. You know, it's a moment to remember. We got to the final and it's very sad, but we did our best. And you know, it's... What would your message be to Gareth Southgate and the players? Oh my, we love you. Yeah, we love you. And you did us proud those like 30 or so years ago. You know, I think it was just really unlucky. They went to penalties. It's all about luck. It's, yeah. I think, you know, we thought we had it. Het is allemaal een kwestie van geluk, zegt ze. En het geluk was in de strafschoppenserie met de Italianen. In Rome ging het dak eraf. De hele wereld corso loopt van Piazza Venezia 3,5 kilometer naar Piazza del Popolo. En die staat helemaal vol met mensen. Duizenden Italianen zijn naar het centrum van de stad gekomen om de overwinning te vieren. Op de scooter in de Piazza Venezia. Buonasera. Buonasera. Della radio olandese. Addirittura. Sì, lei è venuto qua da casa andare al centro per festeggiare. Per festeggiare l'Italia. Porta Azzurri. Il minimo. Il minimo, assolutamente. Da dove è venuto? Dove abita? Deze man is met zijn zoontje op de scooter gestapt en naar het centrum van de stad gereden om de overwinning te vieren. Een overwinning die voor Italië een wedergeboorte betekent. Na deze vervelende periode, na de COVID-periode, hopen dat we er nu van af zijn en we echt vooruit kunnen. Angelo van Schuik, onze correspondent, vanuit een feestend Rome dus. 6:06 is het nu. Het NOS Radio 1-journaal. Ik praat u bij over wat er verder nog gebeurde op radio en tv gisteravond. Rechtbankverslaggever Saskia Belleman van de Telegraaf. Die zat gisteravond bij met het oog op morgen om vooruit te blikken op het proces over de moord op advocaat Dirk Wiersum. Dat proces dat begint vandaag. Ze verwacht dat de aanslag op Peter R. de Vries ook wordt besproken. Ik denk dat het geheid te sprake komt dat het Openbaar Ministerie daar misschien morgen met een openingsstatement wel het een en ander over gaat zeggen. Omdat die kroongetuige Nabil B. natuurlijk ook een rol speelt in dit proces. Het is de derde persoon die de kroongetuige heel naast stond, die waar een aanslag op plaats heeft. Dat kan bijna geen toeval meer zijn, zou je zeggen. In de zomerserie van Pointer, hier op NPO Radio 1, een gesprek met Alexander Pechtold, de directeur van het CBR, het Centraal Bureau Rechtvaardigheidsbewijzen. Door de coronapandemie waren er geen rijlessen en examens, waardoor de wachttijden fors opliepen. 700.000 mensen zaten te wachten op hun examen. En er waren al grote achterstanden bij het CBR, en net toen die een beetje waren opgelost, begon de coronacrisis. Kijk, het CBR was eigenlijk vorig jaar, in het voorjaar, alweer redelijk op orde. En rond september waren de achterstanden die we bij een hele andere divisie, namelijk rijgeschiktheid, waar senioren en mensen met een aandoening komen, waren eigenlijk weggewerkt. Dus wij keken uit naar het vorig jaar als een jaar van, nou, nu kan de verdere opbouw en innovatie van het bedrijf beginnen. Toen kwam corona en 100% het gevolg van corona zijn deze achterstanden, deze wachttijden, deze wachtlijsten. Inmiddels gaat het iets beter. Het loopt iets terug, we lopen wat in en dat heeft er alles mee te maken dat wij moeilijk konden inschatten hoeveel klanten komen er direct na de lockdown, de tweede lockdown nou terug. We hadden wel ervaringen van de eerste lockdown natuurlijk. Maar toen zaten al veel mensen kennelijk in het hele patroon van lessen en dus richting theorie en dan praktijkexamen. Nu zie je dat het meevalt op dit moment met echt een enorme instroom. Maar dat heeft er kennelijk ook mee te maken dat de rijscholen nog niet op volle kracht draaien. Mm-hmm. Want anders hadden wij het al drukker gehad. Maar het is nog steeds heel erg druk, want we werken ongelooflijk over. In Nieuwsuur een gesprek met Geert-Jan van Oldenborg naar aanleiding van de extreme hitte in de Verenigde Staten en Canada. Hij werkt bij het KNMI en analyseert wat de invloed is van klimaatveranderingen op extreem weer. Hij concludeerde samen met andere onderzoekers dat de invloed van de mens groot is. Dus die opwarming die heeft natuurlijk gewoon ervoor gezorgd dat hittegolven warmer worden en dat ze überhaupt dit soort temperaturen kunnen bereiken. Maar eigenlijk is dat voor ons het saaie deel, dat hittegolven langzaam warmer worden. Het schokkerende deel is gewoon dat het ineens 5 graden warmer wordt. Ja. En ja, dan begin je toch ook af te vragen van waar ligt dat aan? Was dat gewoon pure domme pech? Dat kan nog steeds. Of was daar iets wat we over het hoofd hebben gezien? En kan dat ook bij ons gebeuren? Van Oldenborg weet nog niet of we hier in Nederland ook te maken krijgen met die hoge temperaturen. Dat weet ik niet op dit moment. Ik denk het niet. Want Canada is natuurlijk wel. Vancouver ligt veel zuidelijker dan wij. Heeft ook een heel ander klimaat. Het regent daar 9 maanden van het jaar in de winter. Vandaar de regenwouden die er zijn. En in de zomer is het over het algemeen droog en vrij warm weer. En er zijn dus specifieke situaties. Maar op dit moment moeten we gewoon uitzoeken van hoe kan het nou dat het daar zo ontzettend warm geworden is. En zijn dat dingen die ook in Nederland zouden kunnen gebeuren? En zo ja, daar moeten we ons hierop voorbereiden. En dat was gisteravond op radio en tv. Nu de Kinks. 1967, de Kings, Waterloo Sunset. Nieuwe week en dus nieuwe kansen, Kirsten. Je hebt de kranten er alweer bij gehad en ook naar de site gekeken natuurlijk. En wat zijn daar de belangrijkste verhalen? De familie van Delano G., de man die verdacht wordt van het neerschieten van Peter R. de Vries, heeft met de Telegraaf gepraat. De familie wil dat iedereen die meer weet over de zaak naar de politie stapt. G. zou volgens hen 1,5 ton krijgen voor de aanslag. De familie schaamt zich voor de betrokkenheid van G. en denkt dat de moordopdracht uit de groep rond Tachi komt. G. is volgens de Telegraaf een neef van een kopstuk van de bende van Tachi. Een aantal burgemeesters vindt dat de overheid met de leus Dansen met Jansen verkeerde verwachtingen heeft gewekt bij de organisatoren van dorpsfeesten. Tegen het AD zegt Peter Snijders, de burgemeester van Zwolle, dat er begrip is voor de strengere regels, maar dat er een compensatie moet komen voor kleinere feestorganisatoren die hun evenementen nu moeten annuleren of verkleinen. Kleinere evenementen kunnen geen beroep doen op de garantieregeling die voor de grotere festivalorganisatoren is opgezet. Snijders en andere burgemeesters willen het vandaag bespreken in het Veiligheidsberaad. Het gaat hard met de besmettingen met de Delta-variant van het coronavirus. Zo hard dat het virus het vaccinatietempo voorbij lijkt te snellen. Dat is te lezen op de voorpagina van Trouw. Het is de vraag of de nieuwe beperkingen voldoende zijn om het tij te keren, schrijft de krant. In de modellen van het RIVM was geen rekening gehouden met iets als inhaalgedrag van jongeren die massaal weer naar kroegen en feesten gingen. Een sociaal psycholoog verbaast zich daarover en noemt het naïef. En hackers zouden via zonnepanelen en laadpalen het elektriciteitsnet kunnen saboteren, waarschuwt het agentschap Telecom in het Financiële Dagblad. Door de overgang naar een duurzame energievoorziening wordt het netwerk ook kwetsbaarder, omdat veel apparatuur slim is en dus op afstand te bedienen. Als hackers de besturing over weten te nemen van grote hoeveelheden slimme apparaten en die opeens massaal in- of uitschakelen, zouden ze onbalans in het netwerk kunnen veroorzaken, waardoor de energievoorziening in gevaar komt. Bij de bouw van netwerken moeten producenten en gebruikers meer oog hebben voor de veiligheid. Het is 6:15 nu. Vrouwen moeten onbeperkt toegang krijgen tot anticonceptie, gratis. Dat is de eis in een rechtszaak tegen de Nederlandse staat die vandaag dient bij de rechtbank in Den Haag. En een van de eisers is bureau Clara Wigman. Linde Briek is de juridische adviseur voor deze zaak. Mevrouw Briek, goedemorgen. Goedemorgen. Anticonceptie gratis, zegt u. Zijn er veel vrouwen die dat niet kunnen betalen? Ja, nou, naar onderzoek van Dokters van de Wereld is dit toch wel rond de 8% van de vrouwen die anticonceptie gebruikt. Dus bijna 1 op 10, ja. En dan gaat het over welke middelen? Dan gaat het over anticonceptie in het algeheel. Dus de pil, pessarium, hormoonspiraal, koperspiraal. Geen condooms? Nee, want een condoom is eigenlijk niet op deze manier een substituut van andere vormen van anticonceptie. Waarin de vrouw eigenlijk zelfstandig kan beslissen, hè, of zij zwanger wil worden of niet. Condooms is eigenlijk niet een vergelijkbaar alternatief. En het is vaak ook nog eens een onbespreekbaar en gevoelig onderwerp. En we hebben het hier echt over anticonceptie voor de vrouw als zij net zelfbeschikkingsrecht of je wel of niet zwanger wil worden. Ja, bij die condoom heb je die man nodig die ook meewerkt. Exact. En dan wordt de vrouw weer in een afhankelijke positie geplaatst van de man. Ja. Als het gaat om de kosten waarvoor vrouwen opdraaien, er is onlangs in de Kamer een motie aangenomen van Asje Kuiken van de PvdA, waarin wordt gesteld dat de pil weer terug moet in het basispakket. Vindt u dat niet genoeg? Nee, ja, dat vinden wij niet voldoende. Wat we ten eerste zien is deze motie, die is inderdaad aangenomen. Dat is op zich heel mooi. Maar vervolgens is die niet opgepakt door het demissionair kabinet vanwege kosten. En die laten het eigenlijk liggen voor een nieuw kabinet. Dus een dergelijk initiatief wordt dan weer aan de gillen van de politiek overgelaten. En mocht dit wel uiteindelijk in het basispakket komen, dan is ook maar dan zeer waarschijnlijk gaat het weer van het eigen risico van de vrouw af. Dus dan draait de vrouw toch weer voor die kosten op. Plus, sinds 1972 is het al 6 keer op en neer gegaan in het basispakket. Dus het is een soort politieke speelbal geworden of vrouwen wel of niet hun anticonceptie vergoed krijgen en dus dat zelfbeschikkingsrecht kunnen uitoefenen. En wij willen eigenlijk een structurelere oplossing. Ja. En daarom hebben we deze zaak ook aangesproken. Want u wilt er niet van afhankelijk zijn dat de politiek dus om de zoveel jaar weer wat anders beslist. En vandaar dus de gang naar de rechter. Exact, ja. We hebben een structurele, principiële oplossing nodig. En hoe moet dat dan praktisch geregeld worden? Want dat kan dus niet via het basispakket. Nee, ja, dat is inderdaad, dus dat ligt bij de staat. De staat heeft natuurlijk de discretie hoe zij dit willen regelen. Wij zeggen, wat je moet doen is sowieso dat die toegang tot anticonceptie voor man en vrouw gelijk is. Dus die moet toegankelijk zijn. En hoe je dat regelt, ja, dat moet op een manier zijn waarin eigenlijk iedereen gewoon de lasten draagt. Want de hele maatschappij profiteert hier ook van. En dat zou je kunnen doen via bijvoorbeeld de algemene middelen. Ja, en want het is eigenlijk al jaren aan de gang. Hè? De Dolomina's begonnen er al mee in de jaren 70. En we zijn nu 50 jaar verder. En het is nog steeds niet goed geregeld dus. Nee, zeker. Nee. En we zien natuurlijk dat er op wel meer vlakken op dit gebied, waarin het gaat over vrouwenemancipatie en gelijkwaardigheid van de vrouw aan de man, het nog veel te halen valt. Maar dit is natuurlijk wel een heel belangrijk punt. Omdat het over je eigen lijf gaat als vrouw. En in jouw keuze wat je wil qua kinderen en je financiële zelfstandigheid en je gelijkwaardigheid in de maatschappij om mee te draaien. Dus ja, wij zijn hiervoor dan echt op de bühne gesprongen. Ja, er is die zaak begint om 9:30 straks bij de rechter in Den Haag. En voorafgaand is er ook nog een demonstratie, hè, begrijp ik. Wat gaat daar gebeuren? Een betoging, inderdaad. Daar zijn 20 van ons, zoals u weet, wellicht. We hebben in het begin ongeveer meer dan 7000 mede-eisers bij deze zaak betrokken. Samen met nog allemaal belangenorganisaties. En wegens COVID willen we ons natuurlijk beperken tot een kleine groep van betogers. Dus er zullen ongeveer 20 betogers zijn die daarmee laten zien van wij vinden het dusdanig belangrijk om een dag vrij te nemen om hier aanwezig te zijn. En die zullen gratis anticonceptie uitdelen. Er zullen ook wat meer ludiekere acties misschien zijn. En vooral dus om te laten zien, dit is voor ons als vrouw dusdanig belangrijk. Wij nemen de tijd om hier te zijn. Dank voor de toelichting. Linde Briek is dat, juridisch adviseur, betrokken dus bij deze zaak. We gaan praten over de Tour de France. Die bereikte gistermiddag het hoogste punt van deze Tour 2021. Het was de voorlaatste klim, de Col d'Envalira in Andorra, waar de wind vrij spel had. U hoort een bijdrage van Edwin Cornelissen. Best een bizar idee eigenlijk. Vanuit het niets zijn we Frankrijk uit, passeren we een grensstation, zonder overigens aangehouden te worden, heel gemakkelijk, om terecht te komen in Andorra. Ineens is de voertaal Spaans. En staan er wat jongens langs de kant die uit Andorra komen en blij zijn met de komst van de Tour opnieuw. You can see the nice views and the mountains and you can see the Tour. Ja, en het zijn de behoorlijke kuitenbijters, die bergen. De Britse fietstoerist hier heeft de col daar verderop al geprobeerd. De laatste die de renners over moeten. En die viel hem niet mee. I've ridden up that and poof, it's horrible. Yeah, you've done it. Yeah, horrible. What makes it so horrible? It has ramps of 17% and then flat. And then 18% then flat. So you cannot get a rhythm. Maar daarvoor nog vinden we in Andorra het dak van de Tour, het plafond van de Tour, het hoogste punt, 2408 meter, de Col de Envalira. En dan zie ik daar op zo'n 2 kilometer van de top, nog vol in de klim, de Nederlandse vlag die wappert in de wind die behoorlijk waait. Ja, de Alpen kennen we allemaal al en de Pyreneeën nog niet. Dus we denken van nou, hier is een mooie plek om op het hoogste punt van de Tour de France te gaan staan. Het is fantastisch hier. Het was ook heel makkelijk binnenkomen en we hebben een geweldig uitzicht. We kunnen alle bochten zien. Het is hier prachtig. Ja. Het dak dus van de Tour. En ja, het zonnetje schijnt. De wind die waait dan weliswaar. Maar het is een stuk beter als gisteren, begrijp ik. Gisteren was er veel mist. En het was koud. 14 graden. En dat is anders dan nu. Ja, inderdaad. Dan gingen ze dus een klein stukje afdalen. En dan... Oh, we zijn het eventjes aan het volgen waar ze uithangen. Maar ze zijn in de aantocht, hè? Ja, het is heel spannend. Voor ons in ieder geval wel als enige Nederlanders hier. Ja, want er zijn er heel weinig. Hoe zou dat nou komen? Beetje te ver en nog geen vakanties. Kijk, we zien nu wat verschijnen. Ja, we kunnen de weg een heel stuk afspeuren. Het is bijna wachten op de sensatie die hier straks de bocht omkomt. Je kan het zien aankomen. Dan duurt het nog wel een tijdje voordat ze hier zijn. Ja, maar we kunnen ze wel helemaal volgen dan zo over die slingerweggetjes. Ja, de rotonde, haarspeldbochten. En die enorme lange klim, 10 kilometer is het geloof ik, hè? Dus ik ben benieuwd of hier een slag geslagen kan worden. En de wind ook aardig tegen, als ik eens eventjes kijk hoe de vlag wappert. Ja, dat is inderdaad een goede graadmeter op dit moment. Ja, ik ben benieuwd welke renners daar last van gaan krijgen. Ja? Ik vind het wel een beetje spannend. Ja? Ja. En waarin zit hem de spanning? Die mannen zijn zo sterk en zo met hun sport bezig. En dat voel je straks eventjes om je heen. En ook nog met Nederlanders vooraan. Dus dat maakt het nog eens extra spannend dan. Inderdaad. Fantastisch. Nee, maar ja, prachtig om te zien. Gewoon straks komen ze lekker aangedenden door die bochten. Het zijn nu nog kleine stipjes, maar u bent nu al aan het genieten. Ja, absoluut. We zien het lange lint van de renners. En ze gaan nu het dorp zometeen binnenrijden. En dan het idee hoe ze dan die bochten pakken in het dorp nog op het laatste vlakke stukje. Ah, kijk, geweldig. Ja, mannen. Kom aan, staan we. Oké, alleen. Wat kwamen ze dichtbij? Nou, ik kreeg. Ze zaten echt heel dichtbij. Ja, ze gingen echt richting de vangrails, hè? Ja. Steven Kruiswijk bijna een zoen geven. Kom op, rijden. Ja, is nog tijd. Kom maar. Het heeft een behoorlijk slagveld veroorzaakt hier, die wind. Ja, absoluut. Ja, het was ook wel te verwachten. Het ging helemaal op het lint. En ja, je weet gewoon niet wat je ziet dan. Zo is alles nog bij elkaar. En zo neem je de krachten blijkbaar af. En moet je afhaken. Dat is wonderbaarlijk. En dat gebeurt dan pal voor je neus? Dat gebeurt pal voor je neus. Ja, het is prachtig om mee te maken. Je zult echt te genieten, hè, van dat voorbij zien komen. Ja, ik vind het fantastisch. Ik vind het prachtig. Ik vind het echt geweldig om een keer mee te maken. Wat een mannen. Jullie hebben dus niet alleen de vlag, maar ook de vlaggenmast meegenomen in de auto. Nou, absoluut. Dus ik heb ook gezegd, ik laat hem hier op de top achter. Oh ja? Ja, als Nederlandse eerbetoon en een stukje Nederland hier op de top. Ja, de Nederlanders zijn overal, dus ook in dit geval in Andorra. En dat was een behoorlijke klim, een zware rit gisteren. En vandaar dat het vandaag rustdag is in de Tour. De Britse krant The Guardian schreef een tijdje terug over de New Stars of Classic Soul. En dat verhaal dat ging dan over de zangers Leon Bridges en Curtis Harding. En over die laatste wil ik het even met u hebben. Muziek werd hem met paplepel ingegoten. Zijn moeder was gospelzangeres. En die jonge Curtis die ging vaak met haar mee op tournee. Op zijn 15e zong hij ook al in het achtergrondkoor van Mams. Curtis Harding komt naar Europa, heeft hij aangekondigd. Volgend jaar maart is hij in Nederland. En dit is zijn nieuwe liedje, I Won't Let You Down. Everything is fine. Curtis Harding, I Won't Let You Down. Zijn nieuwe liedje. Het is 7:01. NPO Radio 1. En dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Een groot feest in Italië en een enorme kater in Engeland. De Italianen wonnen gisteren in het Wembley Stadion de EK-finale... door na de verlenging de strafschoppen beter te nemen. Bij ongeregeldheden in Londen na de wedstrijd zijn 19 agenten gewond geraakt. Zeker 49 mensen zijn opgepakt. Inwoners van Israël met een verzwakt immuunsysteem kunnen voortaan een extra vaccinatie met Pfizer-BioNTech krijgen. De minister van Volksgezondheid overweegt nog of zo'n derde prik ook wordt aangeboden aan de rest van de bevolking. 5 mensen hebben zich inmiddels kandidaat gesteld voor het voorzitterschap van de PvdA. De laatste die zich via Twitter kandidaat heeft gesteld is de 43-jarige PvdA-wethouder Reshma Ropram uit Barendrecht. De PvdA-leden kiezen in september een nieuwe voorzitter. In de Australische deelstaat New South Wales zijn vandaag 112 coronabesmettingen geregistreerd. Het hoogste aantal dit jaar. Bijna alle besmettingen werden in Sydney gemeld. In die stad is vanwege de opkomst van de Delta-variant al 2 weken een strenge lockdown van kracht. En voor de gouden tip die leidt naar de vondst van Tanja Groen is meer dan een half miljoen euro opgehaald. Het geld werd ingezameld door een stichting die is opgericht door Peter R. de Vries. Meer dan de helft kwam binnen nadat hij woensdag werd neergeschoten. Het weer. Vandaag krijgen we een mix van sluierwolken en zon. In de middag kansen op een onweersbui. Het wordt tussen de 21 en 25 graden. Bianca Damink zit vanochtend bij de ANWB om ons bij te praten over de situatie op de weg. Bianca, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Er staat file op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen door wegwerkzaamheden. Je hebt daardoor een kwartier oponthoud tussen de knooppunten Beverwijk en Rottepolderplein. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht ook een kwartier vertraging tussen Oosterbeek en knooppunt Maanderbroek. Dat komt door een autobrand. Er zijn 2 rijstroken dicht. En het verkeer in het noorden van het land moet rekening houden met dichte mist. Ondeugenddaten.nl, de ondeugende datingsite voor 18+. Ondeugenddaten.nl, spannende dates zonder verplichtingen. Ondeugenddaten.nl. Mijn vader denkt dat ik het niet doorheb. Maar het wordt echt steeds erger. Hij knijpt altijd zo gek met zijn ogen. En hij heeft supergrote letters op zijn telefoon. Als jij er klaar voor bent, dan zijn wij het ook. Maak een afspraak op pearl.nl voor een goed zichtgesprek met een van onze opticiëns. Voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd. VidaXL.nl. Wil je alle mobiele devices van je werknemers op afstand beveiligen, updaten of vergrendelen? Van uitrol tot beheer. CentralPoint is de technologie achter jouw ambitie. 1000 Italianen spelen samen één lied van de Foo Fighters. Learn to Fly. Het is een uitnodiging aan de band om op te treden in hun kleine Italiaanse stadje. Grootstromen. Vanavond 9:55, VPRO NPO 2, de tweedok We Are the Thousand. Central Point. Get IT done. Tweeënhalve minuut over 6:30, het NOS Radio 1 Journaal. We gaan naar Bulgarije, want in dat land, dat doorgaat als het armste en meest corrupte land van de Europese Unie, daar zijn opnieuw verkiezingen gehouden. 3 maanden geleden gebeurde dat ook al. Toen won oud-premier Borisov, maar het lukte hem niet om een coalitie te vormen. De andere partijen vinden hem namelijk te corrupt. En dus konden de Bulgaren gisteren weer naar de stembureaus. Contact met correspondent David-Jan Godfra. Die zit in Belgrado, volgt het daar allemaal in Bulgarije. David-Jan, hoe heeft het dit keer uitgepakt? Is er al een uitslag? Ja, er is... er is bijna een kwart van de stemmen geteld nu. Dus dat zegt wel iets. En het is weer een hele gecompliceerde uitslag. In de zin dat het theater... Nou, dat gaat niet goed met Belgrado. Hebben we hem gewoon via de telefoon? David-Jan? Ja. De lijn is even heel slecht, dus we gaan je even bellen. Dan ga ik intussen gewoon vertellen hoe het met mij gaat. Of wil jij vertellen hoe het met jou gaat? Nee, nee, dat is helemaal niet interessant. Nee, intussen wordt er aan de overkant wordt er gewoon gebeld via de ouderwetse telefoon. En ja, in 2021 werkt dat ook, als het goed is. We gaan kijken of dat is gelukt. Het kwartje gevallen is met Belgrado. Moet hij wel opnemen natuurlijk, David-Jan. Ik denk ook een onbekend nummer. Ik neem die op. Nee, we zijn het. Ja, David-Jan, daar ben je. Via de telefoon. Ja, daar ben ik. Ja, begin nog een keer van vooraf aan. Want het begin begon al te haperen. Dus hoe is het gegaan met die uitslag? Ja, het is weer heel gecompliceerd. Net als de vorige keer in april. In de zin dat het toch weer heel moeilijk zal worden om een regering te vormen. Er is ongeveer een kwart van de stemmen geteld. En er zijn 2 partijen die heel dicht bij elkaar staan. De GERB van die oud-premier Borisov en de anti-establishment partij ITN. Van een tv-persoonlijkheid, een zanger, een hele populaire tv-figuur, dus Slavi Trifonov. En als we nou eerst eens kijken naar die GERB, dan zien we dat die uitkomt op zo'n 24%. Dat is iets minder dan bij de verkiezingen in april. En hoewel die Borisov al 3 keer premier is geweest sinds 2009, zit het er niet in dat hij de nieuwe regering zal gaan leiden, omdat er domweg niemand met hem wil samenwerken. Je zei het al, hij wordt door de anderen als volledig corrupt beschouwd. Nou, het leek er gisteravond al op dat de GERB de handschoen al in de ring had gegooid. Want een van de topmensen van die partij, die zei dat het helemaal niet zo slecht zou zijn om eens een poosje in de oppositie te gaan. En die andere grote partij, die ITN dan, kan die een coalitie vormen met andere partijen? Ja, die kan waarschijnlijk wel een coalitie vormen, met andere partijen samenwerken. Maar ja, het is te betwijfelen of ze aan een meerderheid komen in het parlement. En er zijn 3 partijen voortgekomen uit massale protesten van vorig jaar tegen corruptie in Bulgarije. Dat is de ITN, die nu op zo'n 26% staat. En nog 2 kleinere partijen. Nou, samen komen die aan 44% van de stemmen. Dus er zal nog een partij bij moeten om een werkbare coalitie te vormen. Dat zouden de socialisten kunnen zijn. Alleen heeft Trifonov, de leider van die ITN, zich ontzettend tegen de traditionele partijen afgezet. En de socialistische partij is zo'n traditionele partij. Dat het ja, uitgesloten lijkt dat het zal gebeuren. En als het niet lukt, ja, dan moeten er weer opnieuw verkiezingen worden gehouden. Ja. Ja, en dan krijgen we hetzelfde riedeltje weer waarschijnlijk. Want veel zal er dan toch niet veranderen in die uitslag. Nee, het is echt een padstelling in Bulgarije. Nu, tenzij er door wordt gegaan met onderzoeken naar corruptie en vriendjespolitiek door de regeringen van Borisov in de afgelopen jaren. De interimregering die er sinds april zit, die heeft daar een begin mee gemaakt met die onderzoeken. Ja, en daar blijkt uit dat er heel veel geld uit allerlei fondsen, en zowel nationale fondsen, dus belastinggeld, als geld van de Europese Unie in verkeerde zakken is terechtgekomen. En als een volgende interimregering, dus tot de volgende verkiezingen, als die er komen, daarmee doorgaat met die onderzoeken, dan is de kans groot dat het Borisov toch weer extra stemmen zal kosten, de oppositiepartijen extra stemmen zal opleveren. Maar ja, voorlopig is de verdeeldheid in Bulgarije enorm. Hoorde correspondent David-Jan Godvaar over die verkiezingen in Bulgarije. Van wie is het bos en hoe kan iedereen ervan genieten zonder elkaar in de weg te zitten en zonder de natuur te beschadigen? Het is druk in de natuurgebieden, overal in Nederland, zeker ook het afgelopen jaar. En soms wordt recreatie een halt toegeroepen, zoals in de Bakkerveense Duinen, dat is in Friesland. Daar zijn mountainbikers vanaf vandaag niet meer welkom. We zijn er, door het hek. Een grote open plek met zandduinen. Op de bodem groeit heide, hier en daar op die duinen. Een grote boom, eiken en dennen. Nou, je kan je voorstellen dat je in zo'n natuurgebied heb je allerlei soorten. Daar moeten ze hun eten zoeken, moeten ze rusten. Daar broeden ze misschien wel. En als daar dan dagelijks mensen doorheen banjeren, dan verstoort dat. En dat kan in zoverre verstoren dat ze weggejaagd worden. Boswachter Manon van Wezel, wat is dan de acute schade aan de natuur waardoor u geen fietsers meer wilt hier? Nou, eigenlijk was het gebied sowieso al bestemd voor, dat staat ook op de borden, wandelen op wegen en paden. Dus wij staan hier nu op een breed zandpad, daar mag gewandeld worden. Nu zien we eigenlijk dat de laatste jaren de toename aan niet alleen mountainbikers, maar je ziet ook crossmotoren bijvoorbeeld. En we zien hier ook steeds meer olifantenpaadjes komen. En olifantenpaadjes zijn eigenlijk paden die er eerder niet lagen en die door ons dan als mensen gecreëerd zijn. Dat kan door dat het veelvuldig bewandeld wordt, maar ook gefietst wordt. Dat brengt ook verstoring met zich mee. Dan kunnen die korstmossen, die mossen, die grassen, die kunnen zich niet ontwikkelen. Want het is ontzettend kwetsbaar. En dan kan je ook voorstellen, die dieren die daarvan afhankelijk zijn, die komen er ook niet meer. Laatste rondje hier. Laatste rondje hier. Ja, jammer. Het was een heel mooi gebied. En vooral in het midden heb je een hele mooie, een soort loopgraaf, zeg maar, waar je heel mooi door kon racen. Maar aan de andere kant, ik begrijp het wel. Ja, zoveel bos is hier ook niet, hè? Nee, daarom. In het noorden is het al wat minder bedeeld. En dan krijg je natuurlijk dat overal zoveel mogelijk gebruik van gemaakt gaat worden. Zowel paardenbezitters, wandelaars en mountainbikers. Ja, en dat zijn er steeds meer? Het worden er steeds meer. Aan de ene kant heel leuk. Aan de andere kant wordt de spanning op de gebieden wel groter. En Renette Gjeltema, die is van de ATB-vereniging Marum. Waarom is dit zo'n fijn gebied? Ja, het is een prachtig gebied. Je wordt uitgedaagd hier natuurlijk zowel door een mul zand en in de winter misschien wat nat zand. En pittig? Gebied. Ja, best een pittig. Omhoog en omlaag? Ja, omhoog en omlaag. En dan is dit een van de weinige gebieden waar dat nog tot vandaag mogelijk was. Waarom houden die mountainbikers zich niet aan de paden? Nou, op zich, wij zijn lid van een vereniging. En die vereniging houden zich aan strikte regels. Daar worden we ook worden we daarop geïnstrueerd. Maar die olifantenpaadjes die komen hier niet vanzelf, hè? Nee, klopt. Alleen, om nou te zeggen dat het alleen van de mountainbikers komt. Het is natuurlijk en. En hier lopen ook een aantal geiten en schapen rond. En zoals u weet maken die schapenpaadjes. En dan zie je overal in Nederland eigenlijk dezelfde soort spanning. Want natuurbeschermers die zeggen ze richten schade aan. Ze zitten elkaar in de weg met de wandelaars, de ruiters. Hoe moet dat? De enige oplossing is eigenlijk toch een ATB-route maken. Die dus alleen eigenlijk voor ATB'ers te benaderen is en begaanbaar is. En dat is natuurlijk een kostenplaatje. Maar in Marum ligt een heel goed voorbeeld. Dat is hier vlakbij? Hier vlakbij, hoe het kan. Je kunt aan de boswachter vragen. Zou dat niet een oplossing zijn? Want dan is het afgebakend. Dan kunnen ze alleen daarop. Dan moet je ook kijken naar, kan het in relatie met natuur? Schaadt het de natuur niet? En dat kan niet overal. Nee. Van en voor wie is de natuur? Als ik persoonlijk vind, dan is die er eerst voor wat er hoort. En dat zijn dieren en planten. En nu is Nederland net wat anders. Want wij eigenen die natuur deels naar ons. Ja, we willen recreëren. Ja, en dat is ook hartstikke leuk. Dat juich ik ook alleen maar toe. Vind ik ook mooi, doe ik zelf ook. Alleen niet alles kan overal. De Bakkerveense Duinen in Friesland. U hoort de bijdrage van Matthijs van der Wiel. NPO. Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. 19 minuten voor 7 is het. Over een kleine 2 weken beginnen de Olympische Spelen in Tokio. Er worden 11.000 atleten met, ook daar nog eens een keer bij, duizenden begeleiders verwacht. Intussen lopen ook in Japan de coronabesmettingen weer op. Het heeft te maken met de Delta-variant, die veel besmettelijker is. De Nederlandse Niki Yoshihara woont 10 jaar in de Japanse hoofdstad. Ze is daar gids met haar eigen bedrijf Tokyo Tours. Mevrouw Yoshihara, goedemorgen. Goedemorgen. De overheid heeft nieuwe maatregelen aangekondigd bij jullie. Welke zijn dat? Eigenlijk is het een verlenging van wat er al was. Dus in principe moet alles om 8 uur dicht zijn. Restaurants en dergelijke. Mag er geen alcohol geserveerd worden. En wordt het ook de mensen afgeraden om zelf in parken te gaan zitten of te gaan picknicken of met mensen af te spreken en dergelijke. En inderdaad ook afgeraden om met het openbaar vervoer te reizen om naar je werk te gaan. Dus gewoon zoveel mogelijk thuiswerken. Dus dat soort dingen. Wat vinden de Japanners er eigenlijk van dat de Olympische Spelen toch gewoon doorgaan? Ja, nou, het sentiment is hier niet echt fantastisch. De meeste mensen die zijn er echt flink op tegen. Dat waren ze al. Maar hoe het natuurlijk is aangepakt vanuit de overheid, schept natuurlijk niet echt heel veel. Ze hebben best wel veel weerstand vanuit de Japanners. Ze waren er al niet blij mee. Maar nu dat die SOI alleen maar wordt verlengd, zit het ook niet echt op hier. Deze wetten die zijn er niet. Maar zijn er echt demonstraties ook en zo, dat soort dingen? Of doen ze dat niet? Ja, er zijn wel wat mensen aan het protesteren. Maar het valt op zich nog wel mee met de groepen. Maar ik denk dat de meeste mensen zich er ook gewoon een beetje bij neergelegd hebben. En het begint nu ook wel flink warm te worden. Het is elke dag zo rond de 30 graden met luchtvochtigheid. Dus op zich het demonstreren valt wel mee. Maar mensen zijn inderdaad gewoon niet blij mee. Waren ze al niet, maar nu helemaal niet. En er werd vorige week ook nog bekend dat er helemaal geen toeschouwers naar die wedstrijden mogen. Dat was al bekend dat er geen buitenlanders werden toegelaten. Maar nu dus ook geen Japanners. Leeft het überhaupt, die Olympische Spelen? Dat is wat ik zeg. Mensen zijn er niet heel blij mee. En zeker de bedrijven die sponsoren, die hadden zoiets van, wij kunnen sowieso er naartoe. Maar ja, dat is nu ook helemaal op z'n kop. Onder Japanse mensen, iedereen is er gewoon zo op tegen. En ook de verkopen van merchandise en zo, dat allemaal helemaal niet zoveel voor. Ik zie ook helemaal niemand lopen met t-shirts of tasjes of wat dan ook. Dus volgens mij onder de Japanners staan ze zeg maar niet te juichen. Nou, dus eerder dat mensen er negatief tegen aankijken van dat zo snel mogelijk voorbij is, omdat ze er echt blij om zijn. Ja. En voor uw bedrijf is dat ook geen goed nieuws natuurlijk, want veel minder of geen toeristen in Tokio. Ja, klopt. Er waren in aanloop op de Olympische Spelen allemaal nieuwe hotels neergezet. En vanaf juni is de financiële steun ook opgehouden. Dus dat gaat nog moeilijk worden, vrees ik. Ja, want de besmettingen lopen op, maar hoe ver zijn ze met vaccineren dan? Nog helemaal niet ver. Het plan is om in november iedereen gevaccineerd te hebben. Maar dus nu komt het eindelijk een beetje op gang. En het probleem is ook dat er heel veel vaccinaties gewoon weggegooid waren. Omdat mensen niet kwamen opdagen of wat dan ook. Of de vaccinatie überhaupt niet wilden. En in plaats van dat er andere mensen dan die vaccins mochten krijgen, hadden ze iets van dit is de afspraak en zo zouden we het doen. Dus we kunnen er dan vooral niet van afwijken. Dus we kunnen ook die vaccins dan niet aan andere mensen geven. Dus nu zijn ze eindelijk begonnen met klinieken die alleen maar gericht zijn op vaccins die niet worden uitgegeven aan andere mensen te geven. Dat je dus op de wachtlijst kan zetten en dat je binnen 2 uur gebeld wordt van we hebben nu een vaccin, dus je moet binnen 2 uur komen en dan kunnen we het aan je geven. Ja. En dan gaan ze gewoon de lijst af en wie het eerst komt, die krijgt het. Ja. Maar al die vaccins waren allemaal weggegooid voorheen. Dus ja, dan schiet het natuurlijk ook niet echt op. Nee. Dank voor uw verhaal. Vanuit Tokio, Nikki Yoshihara woont daar al 10 jaar en heeft daar een eigen bedrijf. Nu meer uit de kranten en van de nieuwssites. Het online delen van privégegevens om iemand het leven zuur te maken wordt strafbaar. Op het delen van zulke gegevens, wordt ook wel doxing genoemd, kan, als het aan demissionair minister Grapperhaus ligt, een jaar gevangenisstraf komen te staan. Het grote gemak waarmee sommigen denken te kunnen intimideren door privégegevens over anderen te verspreiden is meer dan schofterig, zegt Grapperhaus tegen de Telegraaf. Vooral hulpverleners, opiniemakers, wetenschappers, journalisten en politici worden hard geraakt door het delen van die privégegevens. De hoge besmettingscijfers in Nederland worden ook in de buurlanden met argusogen bekeken. Bijvoorbeeld in België, waar ook afgelopen weekend weer honderden Nederlandse jongeren naartoe gingen om flink te feesten. Een populaire plek is de kustplaats Knokken. Een puntje van zorg voor de lokale politie, zag Hart van Nederland. Veel van die jongeren, 16, 17, 18 jaar, toch in België zijn nog niet gevaccineerd. Dat is ook een vrije keuze natuurlijk. Dus er is altijd een risico om dan en masse de grens over te gaan, zich in het nachtleven te begeven en helemaal zich niet te houden aan de regels wat corona betreft. De uitgaan in België is voor jongeren extra populair doordat je daar met 16 jaar al alcohol mag drinken. De kans is groot dat er een nieuwe stroom Afghaanse vluchtelingen naar Europa op gang komt, zeggen migratie-experts van Vluchtelingenwerk Nederland tegen BNR. Dat komt door de snelle opmars van de Taliban in het land, nu het Amerikaanse leger zich terugtrekt. Het Afghaanse leger kan die opmars waarschijnlijk niet tegenhouden en daarom slaan mensen op de vlucht. De verwachting is dat mensen ook zeker naar richting Europa kunnen reizen. De vraag is echter of deze mensen Europa ook echt gaan bereiken. Want je ziet op dit moment dat er langs de grenzen van Europa heel veel pushbacks plaatsvinden. Dat er eigenlijk alles aan wordt gedaan om mensen zoveel mogelijk buiten de deur te houden. Dus het is wel de vraag waar deze mensen uiteindelijk terecht gaan komen. En demissionair staatssecretaris Broekers-Knol ziet nu nog geen grote instroom van Afghaanse vluchtelingen, maar zegt dat het zomaar kan veranderen. En zit je lekker voor je tentje op een mooie camping aan het Veerse Meer in Zeeland? Toch is echt genieten er niet bij, want de lucht op de camping is niet te harde. Misselijkmakend, eigenlijk. Gewoon alsof je een rot ei onder je neus hebt. Dat je wil eigenlijk weg. Maar je kan niet echt weg, want ja, je moet dan een eind verderop gaan zitten op de camping om die lucht maar een beetje uit je neus te krijgen. En dat is gewoon heel irritant. Leo Hilgersson, nog gaat op de gast op de camping in Kortgenen, die baalt er flink van. Ook als je op het water zit, dan krijg je met die stank te maken. Die wordt veroorzaakt door Japans bessenwier, weet Omroep Zeeland te melden. De camping zegt dat de overlast dit jaar groter is dan andere jaren, maar dat de situatie nu aan het verbeteren is. Dan gaan we weer naar de situatie op de weg. Bianca Damink. Er is vertraging door wegwerkzaamheden, bijvoorbeeld op de A9 en op de A15. De meeste vertraging is er nu op de A12 van Arnhem naar Utrecht, tussen de afrit Oosterbeek en knooppunt Maanderbroek, 20 minuten oponthoud. Het komt door een autobrand en er zijn 2 rijstroken dicht. Uit 2013 nu Pink en zanger Nate Ruth. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed them. Now you've been talking in your sleep, oh, things you happening. You've been having 7 minuten voor 7 op NPO Radio 1. We zijn er nog lang niet vanaf van corona, dat is duidelijk. En het is al bijna cultureel erfgoed geworden, vindt theatermaker Kokkie van Dongen. Zij schreef de coronamonologen. 6 verhalen over de impact van corona op mensen. Deze maand worden ze verteld in Den Bosch. En Mark Robin Visser ging daar kijken en luisteren. Op een gegeven moment had ik een soort radeloosheid. Dat was tijdens een nachtdienst. Toen was er aan het eind van mijn dienst 's ochtends een patiënt van mij overleden. Ja, dat was eigenlijk heel naar verwachting, maar het ene overlijden heeft meer impact als het andere. En toen 's nachts, toen begon ik net en meteen een noodbel. Ik had net een sein op zak en meteen een acute situatie. Weer iemand die snel achteruit ging en die dus waarbij geen familie was en die dus toen ook kwam te overlijden. We konden niks meer voor hem doen. Ik vond het zo heftig. Melanie Stark vertolkt het verhaal van Nena Kremers, verpleegkundige hier in Den Bosch, 26 jaar oud. Hoe is het om jouw verhaal zo opgevoerd te zien worden? Nou, ik heb het net dus gezien en ik was in eerste instantie echt even sprakeloos. Ik moest het echt even laten bezinken. Ja, voor mij is het heel bijzonder om je eigen verhaal te zien en te horen. Wat jij tot nu toe hebt meegemaakt in het ziekenhuis, hè, heeft dat jou persoonlijk veranderd? Ja, ik denk het wel. Ik denk de snelheid waarmee ik soms mensen heb zien overlijden heeft me heel erg geraakt. En dat tekent je, denk ik wel. Zeker als je veel mensen in zo'n korte tijd ziet overlijden. Het verhaal van Nena is één van de verhalen, want de voorstelling heet Coronamonologen, hè, meervoud. Het is ook nog een verhaal van een uitvaartondernemer, een café-eigenaar, een bejaarde man die heel lang in het ziekenhuis heeft gelegen, zo nog een aantal. Allemaal opgetekend door Kokkie van Dongen, theatermaker. Wat heeft u hiertoe gebracht? Ik zat natuurlijk tijdens de lockdown, zoals zoveel, ook lange tijd thuis. En ik kreeg steeds meer het gevoel van, ik moet hier iets mee gaan doen met die verhalen. Dit is iets wat een stukje blijft, in onze geschiedenis ook blijft, een soort van bijna cultureel erfgoed gaat worden in onze genen. En ik wil daar iets mee. En toen ben ik allerlei mensen gaan interviewen. Een oproepje gedaan in de krant van, goh, heb je een verhaal waarvan je denkt, goh, dat wil ik wel vertellen. Meld je dan. En dat deden veel mensen. Dus ik kon uiteindelijk kiezen uit een 12, 14 verhalen. Waarvan ik dacht, oké, en dan kunnen we dat en dat gaan spelen, ook om een evenwicht te krijgen in de verschillende verhalen. Want het zijn zeker geen verhalen die alleen maar gaan over, och, kijk, die is zo ziek geweest, de ander is nog zieker geweest. Natuurlijk is dat aan de orde geweest. Maar ik sprak ook met een horecaondernemer die zijn verhaal vertelde. En die vertelt hoe hij zag dat zijn spaargeld wegging, dat hij zich geen loon meer kon uitbetalen. Dus er ontstond van alles. En die verhalen, daaruit heb ik er 6 gekozen. Na die langdurige interviews heb ik daar monologen van geschreven. En die met de acteurs vormgegeven en gerepeteerd. Zullen we eindigen met nog een stukje uit het verhaal van Nena? Heb jij een voorkeur, Nena? Heb jij zelf een stukje waarvan je zei, wauw, daar kwam het echt binnen? Nou ja, toch eigenlijk denk ik wel het stuk dat ik geen fysiek contact heb met mijn ouders en dat ik een gat in mijn jurk heb. Weet jij, Melanie, welk stukje dat is? Ja, komt dat zo in je hoofd op? Hoe moet dat? Dan begin je, denk ik, bij vanaf het begin heb ik iedere keer als ik klaar was met werken. Ja, je hebt hem al. En vanaf het begin heb ik iedere keer als ik klaar was met werken gebeld met mijn ouders, een vriend of een vriendin. Ik ging eigenlijk altijd bellend naar huis. Mijn ouders en ik hielden steeds afstand en we raakten elkaar niet aan. Alleen laatst was het zo dat het eigenlijk zonder bij na te denken gebeurde. Ik had een gat in mijn jurk en mama zei, Nena, kom eens hier, even kijken of ik dat kan maken. En toen raakten ze mij per ongeluk aan. We keken elkaar aan en we dachten, ja, nu doen we dit gewoon. Nu gaan we elkaar knuffelen. Toen hebben we elkaar even een paar keer stevig vastgehouden. En het was zo lang geleden, gewoon even een knuffel geven. De coronamonologen deze maand te zien en te horen op verschillende locaties in Den Bosch. De bijdrage was van Mark Robin Visser. Vergeten vragen, die mogen altijd komen natuurlijk. Vragen aan en opmerkingen zijn van harte welkom met betrekking tot dit fijne radioprogramma. Kom maar door, hekje R1J en op Twitter. U mag mailen r1j@nos.nl of download de app van NPO Radio 1 als u dat nog niet hebt gedaan. Is gratis. En daar is de mogelijkheid om geschreven een bericht achter te laten. Maar u kunt het ook inspreken en dan kunnen we het straks laten horen. ondeugenddaten.nl. De ondeugende datingsite voor 18+. Ondeugenddaten.nl. Spannende dates zonder verplichtingen. Ondeugenddaten.nl. Naast die stomme opvliegers krijg ik nu ook mijn broek niet meer dicht. Ook dat nog. Gewichtstoename in de overgang komt bij de helft van de vrouwen voor. Opvliegers zelfs bij bijna 70% van de vrouwen. Avogel Famosan gewichtsbeheersing met yerba mate helpt de vetverbranding en ondersteunt de vochtbalans. Daarnaast bevat het salvia, dat helpt bij opvliegers en nachtzweten. Avogel Famosan helpt. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. NPO Radio 1. 7 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. De Delta-variant van het coronavirus zorgt voor een piek in de coronabesmettingen. Een feest in Italië, onrust in Engeland. Een overzicht van het nieuws nu. Hier is Kirsten Klomp. In Rome en andere Italiaanse steden is de overwinning van het EK-voetbal tot diep in de nacht gevierd. In de hoofdstad verzamelden duizenden fans zich in het centrum, bij onder andere het Colosseum en de Piazza Venezia. Italië won gisteren het EK door Engeland in de finale te verslaan. Na reguliere speeltijd stond het 1-1 en daarna nam Italië de penalties beter. Engeland miste er 3. Het is de tweede keer dat Italië de Europese titel heeft veroverd. In Londen was het onrustig na de EK-finale. Rond Wembley, het stadion waar de finale werd gespeeld, zijn 49 mensen aangehouden. Bij de rellen en ongeregeldheden zijn 19 agenten gewond geraakt. De politie doet onderzoek naar racistische uitlatingen op sociale media over zwarte spelers van het Engelse nationale elftal die hun penalty misten in de strafschoppenreeks. De Engelse Nationale Voetbalbond FE zegt geschokt te zijn door het online racisme. De doorberekening van de kosten voor het uitstoten van broeikasgassen is niet eerlijk verdeeld. Dat schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving. De huishoudens en het MKB betalen daardoor relatief veel. De zware industrie en lucht- en scheepvaart betalen relatief weinig. De scheve verhouding ontstaat door de manier waarop energiebelasting is opgebouwd. Daardoor betalen kleine verbruikers relatief meer dan grootverbruikers. Inwoners van Israël met een verzwakt immuunsysteem kunnen voortaan een extra vaccinatie met Pfizer-BioNTech krijgen. Het gaat om mensen die bijvoorbeeld een orgaantransplantatie hebben ondergaan of een andere medische aandoening hebben. Pfizer-BioNTech claimt dat een extra inenting de hoeveelheid antistoffen in het lichaam fors verhoogt. Een kanttekening daarbij is dat het onderzoek dat deze claim zou onderbouwen nog niet is gepubliceerd. De Israëlische minister van Volksgezondheid zegt nog te overwegen of zo'n derde prik ook wordt aangeboden aan de rest van de bevolking. De politie van Haiti heeft een man aangehouden die mogelijk betrokken was bij de moord op president Moïse vorige week. Volgens de politie gaat het om een man die met een privéjet het land is binnengevlogen. Amerikaanse media melden dat het om een Haitiaanse arts gaat die in Florida werkte. Hij zou een van de leiders van het moordcomplot zijn. De president werd vorige week doodgeschoten in Port-au-Prince. Zijn vrouw raakte zwaar gewond. Zij ligt nu in een ziekenhuis in Miami. Het weer. Lokaal kan er een mistbank ontstaan. Later vandaag is er een mix van sluierwolken en zon. In de middag kans op een onweersbui en het wordt tussen de 21 en 25 graden. ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staan vooral files door ongelukken en wegwerkzaamheden. Op de A15 van Rotterdam naar Europoort heb je door werkzaamheden een kwartier vertraging tussen de afrit Brielle en Oostvoorne. En op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen is dat 20 minuten tussen de knooppunten Beverwijk en Rottepolderplein. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht heb je nog 5 minuten oponthoud bij Wageningen. En dat komt door een autobrand. Er zijn nog 2 rijstroken dicht. Deze vakantie gaan we mogelijk weer op pad. En met een kleine moeite kan je een stuk veiliger de weg op. Er loopt namelijk altijd lucht uit je banden. En met zachtere banden heb je een langere remweg, een grotere kans op een klapband en een hoger verbruik. Dat is zonde van je portemonnee en het klimaat. Geef je banden dus elke 2 maanden lucht. Dan rij je veiliger, zuiniger en schoner. Je banden oppompen is ook al wat. Kijk voor meer klimaatvriendelijke tips op iedereendoetwat.nl. Bij Jumbo zorgen wij ervoor dat je deze zomer dubbel kan genieten. Van het zonnetje, je vrienden En natuurlijk van de barbecue. Met uiteraard ons gigantische barbecue kies- en mix-assortiment. Vlees, vis, vega, groente en salades. 4 voor maar 10 euro. En met onze extra malse 10 uur slow-cooked buikspek. Jumbo, iedere dag de leukste boodschap. Al 100 jaar. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je BTW-aangifte met één klik. Je BTW-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. Als je de libellen van je moeder ziet liggen, nou, dan pak je me even, toch? Met al die leuke artikelen over gezondheid, relaties, lifestyle. Al dat moois in de libellen van je moeder vind je nu ook online. Libellen is dus eigenlijk een beetje van ons allemaal. Ontdek het vandaag nog. Download de nieuwe Libelle-app of ga naar libelle.nl/nieuw. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Ook zo benieuwd naar de vernieuwde Libelle? Download de nieuwe Libelle-app of ga naar libelle.nl/nieuw. Het NOS Radio 1-journaal. 7:05 is het. Meer dan 10.000 coronabesmettingen op zaterdag en zondag. Sinds december vorig jaar waren de aantallen niet zo hoog. Ik ga erover praten met Rinke van der Brink. Is redacteur gezondheidszorg bij ons, bij de NOS. Rinke, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Ja, we kunnen gewoon wel vaststellen, qua besmettingen gaat het niet goed. Nee, onmiskenbaar is die trend de afgelopen week eigenlijk bijna loodrecht omhoog gegaan. Net als in een paar andere landen. En het zijn er dus heel veel meer elke dag. En dat het er zaterdag net iets meer of zondag net iets minder waren dan zaterdag, dat zegt eigenlijk niet heel erg veel. In het weekend wordt er doorgaans wat minder getest. Dus je ziet dan dat op zondag en op maandag net wat minder besmettingen gemeld worden dan in de dagen daarna. Het gaat pijlsnel omhoog. En is dat allemaal toe te schrijven aan die Delta-variant? Nou, nog niet helemaal allemaal, maar in steeds grotere mate wel. Die neemt het gewoon heel erg snel over. Hè. De afgelopen woensdag presenteerde Van Dissel in de Kamer weer voor zijn technische briefing een heleboel dia's, waarvan er één was die zei dat de Delta-variant 45% besmettelijker is dan de Britse variant. De Alpha-variant die in Nederland nu eigenlijk bijna alle tot voor kort bijna alle besmettingen veroorzaakte. Maar intussen blijkt dat alweer een beetje aan de lage kant. En hoor je en lees je in wetenschappelijke studies dat die Delta-variant wel eens 60% besmettelijker zou kunnen zijn. In ieder geval neemt die het heel erg snel over. En veel meer dan de helft van de besmettingen zijn al door die Delta-variant. En dat worden er alleen maar meer. En er zijn mensen die zeggen, ja, als er meer getest wordt, ja, logisch dat er dan ook meer besmettingen worden geconstateerd. Klopt dat? Op zichzelf is dat waar, maar belangrijk, het aantal positieve tests op het totaal aantal uitgevoerde tests, dat neemt ook snel toe, heel snel toe. En dat zegt dat het virus zich dus gewoon sneller verspreidt en dat het niet alleen maar een effect is van meer testen, meer vinden. Nou, is natuurlijk het hele weekend volop nagepraat, hè, over die persconferentie van vrijdagavond. Over bijvoorbeeld de onderschatting van de Delta-variant. Hoe kijk jij ernaar? Nou ja, het was een bijzondere persconferentie. Hè. Er zijn 26 juli. Juni heeft het kabinet juichend eigenlijk toch wel een heel aantal maatregelen verregaand versoepeld. Dat was een feestelijke persconferentie haast. Nu is men daarop moeten terugkomen, maar heeft op geen enkele manier eigenlijk willen zeggen van we hadden dat toen niet goed gezien. Ze bleven maar zeggen dat alle seinen op groen stonden en dat ook het Outbreak Management Team, de wetenschappelijke adviseurs van het kabinet, het eens waren met de versoepelingen. Dat is ten dele waar, maar die hadden daar harde voorwaarden aan gesteld en die heeft het kabinet lang niet allemaal overgenomen. Bijvoorbeeld, het OMT wilde dat pas 2 weken na de laatste vaccinatie mensen toegang zouden krijgen tot evenementen, omdat het even duurt voordat je immuniteit helemaal hebt opgebouwd. De minister De Jonge maakte daarvan dansen met Janssen. Ja. Na 1 prik kon je meteen een code krijgen en meteen gaan feesten. En dan is die immuniteit er gewoon nog niet. Dus dat advies van het OMT heeft het kabinet naast zich neergelegd. Net als het advies om die toegangscodes maar 24 uur geldig te laten, waarmee je in discotheeks en nachtclubs kunt komen. Omdat het niet veilig is, omdat zo lang als het kabinet heeft besloten 40 uur veilig te houden. Dan neem je gewoon extra risico. En dat is wel gebleken echt. En ook het thuiswerkadvies heeft de minister afgeschaft eigenlijk. Terwijl het OMT had gezegd, handhaaf dat. Laat iedereen thuiswerken die dat kan. Men heeft eigenlijk ook gewoon onderschat hoe mensen ermee omgaan. Hè? Ook natuurlijk door signalen die, nou ja, die in de laatste plaats door het kabinet werden afgegeven. Maar ja, dat gesjoemel ook met toegangscodes en dat soort zaken, daar heeft men totaal geen rekening mee gehouden. Nee, daar heeft men inderdaad totaal geen rekening mee gehouden. In de berekeningen die het RIVM had gemaakt, werd daar ook geen rekening mee gehouden. Daar werd uitgaan van gemiddeld gedrag van in dit geval vooral jongeren. Dus als die zeiden, ik ga 2 keer per week uit, is in het model meegenomen, jongeren gaan 2 keer per week uit, gemiddeld. Maar een mogelijk inhaleffect, dat jongeren, omdat ze zo lang niet uit konden, nu niet 2 keer per week, maar laten we zeggen 4 keer per week uitgaan, dat is daarin niet meegenomen. En dat heeft ervoor gezorgd dat het aantal besmettingen per dag, het aantal positieve tests van iedere dag, dat uit de passen loopt met het model. Dat gaat de onzekerheidsmarges te boven. Dat hebben ze niet kunnen voorspellen. En dat komt, legt de hoofdmodelleur van het RIVM van de week uit, doordat ze met gemiddelde werken en dus niet in dat model meenemen dat er in heel korte tijd een heel aantal zogeheten superspreading events hebben plaatsgevonden, waarbij in een groep mensen, zo bijvoorbeeld in de discotheek in Enschede, waar zo'n 600 mensen waren, er 200 besmet zijn geraakt. Er zijn meer van dat soort evenementen geweest. En dat zorgt voor hele snelle verspreiding van het virus. Rinke van der Brink, redacteur gezondheid bij de NOS. En ik praat door met Arie Dijkstra, die hebben we al vaker gesproken in deze uitzending, is hoogleraar sociale psychologie van gezondheid en ziekte aan de Rijksuniversiteit Groningen. Meneer Dijkstra, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Is er genoeg rekening gehouden met het gedrag van ons allen? Als je dat naderhand bekijkt, dan is dat dus niet het geval. Dat mag duidelijk zijn. Kijk, de overheid heeft natuurlijk een beslissing genomen. Niet op grond van feiten, maar op grond van voorspellingen, inschattingen en op grond van het afwegen van waarden. Want het was duidelijk dat op een gegeven moment, ja, kon je die waarde gezondheid, die kon je niet meer primair alleen maar als eerste, als prioriteit stellen. Want dat pikte mensen niet meer. En op een gegeven moment zag ik natuurlijk ook dat het beter ging. Dus de overheid heeft ook een andere afweging gemaakt. Kijk, dat ze daar nu niet op terugkomen, dat het niet de schuld op zichzelf geven, ja, daar ga ik niet over. En dat moeten ze zelf weten. Ja. Maar het was al een ingewikkelde voorspelling en een afweging van waarden. Toen hebben we dit gekregen. We hebben het vaker gehad over het gevoel van urgentie. Hè? Nou ja, dat was eigenlijk helemaal weg nu. Ja, zeker. Klopt. Weet je, in de eerste golf, toen was eigenlijk voelde iedereen zich bedreigd. Nou, dat was een sterke motivatie van iedereen. De tweede en de derde golf, toen hadden we geleerd. En toen hadden we het vooral geleerd dat het vooral de risicogroepen zijn die bedreigd zijn. En de rest, nou, die kon natuurlijk solidair zijn. Maar nu, ja, weet je, we hebben nu geleerd dat er veel mensen gevaccineerd zijn, dat alles goed gaat. Nou, er blijft helemaal geen dreiging over. Nou ja, kijk, en dan heb je dus een zogenaamd probleem met een lage incentivewaarde. Oftewel, er valt heel weinig te winnen voor mensen om nu te investeren. Want er is immers weinig dreiging meer. Maar dat betekent dat je het anders moet gaan aanpakken. Nou, als je toch mensen gedrag wil beïnvloeden, dan moet je wat anders doen dan alleen maar zeggen van pas op voor COVID en denk om elkaar. Want ik bedoel, die dreiging, ik volg maar even die persconferentie, die is er nog wel degelijk, omdat heel veel mensen nog niet gevaccineerd zijn, bijvoorbeeld. Ja. Dus hoe krijg je dat dan terug onder de mensen? Ja, kijk, het is natuurlijk nu een echte primaire preventie gaat het om. Hè? Dat is altijd ingewikkeld. Dat zie je bij heel veel gezondheidsgedraging, zie je dat en hier nu ook. Namelijk, je moet nu investeren, terwijl er nu geen probleem is. Er zijn wel indicatoren van van een mogelijk probleem in de toekomst. Maar er is nu nog geen probleem. Nou, en dan nogmaals, dan is het moeilijk om mensen echt te motiveren. En dan zul je het op andere manier, dan zul je het makkelijk moeten maken. En dan zul je de omgeving weer opnieuw moeten inrichten en de teugels aan moeten trekken en moeten handhaven. En wat bedoelt u daarmee? Nou, kijk, nogmaals, als je dus mensen, als je die niet kunt motiveren, omdat je nu nog geen echte, er zijn nog geen ziekenhuisopnames extra. Er is nog, in die zin is de dreiging nog steeds objectief, is die nu niet laag. Die kan natuurlijk, in de toekomst zal dat anders gaan. Hè? Dus we hebben wel tekenen van die dreiging. Maar in die zin is primaire preventie. En moet je dus nu investeren in je gedrag. Dus je moet nu alweer afstand gaan houden, dingen dicht gaan doen. Terwijl er nog geen echte problemen nu zijn. En dat is moeilijk. En daarom moet je dus een andere weg bewandelen dan proberen individuen zich anders te laten gedragen. Ja, ja. En dat doe je door omgevingsinterventies en inrichting. En noem, kunt u daar een voorbeeld van noemen? Wat zou dat kunnen zijn? Wat we al hadden, dus linten. Nee, je moet reminders, je moet mensen herinneren met allerlei bordjes. Je moet dwingers maken, je moet linten zetten. Je moet stickers plakken, spatwandjes. De handen moeten schoon. Al die dingen die we al hadden, dat moet weer geïmplementeerd worden. En dat moet gehandhaafd worden. En dan heb je toch een, en natuurlijk wat de overheid doet, een aantal van die potentiële spreader events, om die gewoon onmogelijk te maken. Dus dat tezamen, dan doe je dus niet zozeer een wachtje tot een individu zelf gemotiveerd is. Nee, dan zeg je nou, wij gaan zo maken dat mensen bijvoorbeeld automatisch afstand houden of niet meer bij elkaar komen of schone handen hebben. En misschien wel zover gaan dat je weer een deels lockdown in gaat voeren? Ja, dat is heel moeilijk in te schatten hoe ver je moet gaan. Dat kun je, daar moet het OMT moet haar berekening. Kijk, die kunnen bepalen van met welke maatregelen hoe effectief precies zijn. En wat je dan het beste moet invoeren. Ik kan alleen vertellen hoe mensen naar kijken. En nogmaals, wat je nu dus, wat mij betreft, zou moeten doen, is die omgeving van individuen weer zo inrichten dat ze eigenlijk niet anders kunnen dan zich aan de regels houden. Tenminste, als je dat wil. Dank voor de toelichting. Arie Dijkstra, hoogleraar sociale psychologie van gezondheid en ziekte aan de Rijksuniversiteit Groningen. 16 over 7 is het nu. NOS Radio 1-journaal. Praat ik u bij over wat gisteravond gebeurde op Radio en TV Nieuwsuur. Een gesprek met Geert-Jan van Oldenborg. Naar aanleiding van de extreme hitte in de Verenigde Staten en Canada. Hij werkt bij het KNMI en analyseert wat de invloed is van klimaatveranderingen op extreem weer. En concludeerde samen met andere onderzoekers dat de invloed van de mens groot is. Dus die opwarming die heeft natuurlijk gewoon ervoor gezorgd dat hittegolven warmer worden. En dat ze überhaupt dit soort temperaturen kunnen bereiken. Maar eigenlijk is dat voor ons het saaie deel, dat hittegolven langzaam warmer worden. Het schokkerende deel is gewoon dat het ineens 5 graden warmer wordt. Ja. En ja, dan begin je toch ook af te vragen van waar ligt dat aan? Was dat gewoon pure domme pech? Dat kan nog steeds. Of was daar iets wat we over het hoofd hebben gezien? En kan dat ook bij ons gebeuren? De e-bike is populairder dan ooit. Tegelijkertijd neemt ook het aantal dodelijke fietsongelukken toe. Een groep van 20 artsen slaat alarm. In Nieuwsuur vertelde neuroloog en IC-arts Marcel Aries over die ongelukken. Ja, hier komen dus de e-bikers binnen. Hè, met letsels aan het hoofd, aan de hersenen, aan de nek, klaplongen, bloedingen in de buik, uitgebreide breuken. Hè. Maar het is uiteindelijk toch het letsel aan het hoofd, aan de hersenen, dat bepaalt of je het overleeft en hoe je het overleeft. De artsen pleiten voor een helmplicht, maar de Fietsersbond is bang dat veel fietsers er dan mee zullen stoppen als die er komt. Onder de e-bikers zijn de meningen verdeeld. U rijdt zonder helm? Ja. Waarom is dat? Dat mag nog. Ja, maar het schijnt heel gevaarlijk te zijn. Ja, maar we fietsen heel langzaam. Ja. Ja, ik heb hem wel, maar ik heb hem vergeten. Is het een beetje ijdeltuiterig? Ja, een beetje ijdeltuiterig speelt waarschijnlijk wel mee. Wel. Maar ik denk wel dat het, en ik denk ook wel dat het gaat komen. Maar zou u het terecht vinden als het verplicht wordt? Ja, ik denk dat wel. Ik denk dat ze een denkfout maken. Ja, Fietsersbond maakt een denkfout. Ik denk dat er heel veel mensen gewoon blijven fietsen en dat ze dan toch overgaan op een helm. Want ik heb mezelf nu ook op, nou, je hebt het niet in de gaten dat je hem op je hoofd hebt. Dat was gisteravond op Radio en TV. Maken we nu een rondje langs de buitenlandse media. Een organisatie van Canadese oorspronkelijke bewoners maakt vandaag details bekend van het onderzoek naar een massagraf dat bijna twee maanden geleden is ontdekt bij een internaat voor inheemse kinderen. CBC News schrijft daarover. In Canada werden sinds 1870 ongeveer 150.000 inheemse kinderen gedwongen op zo'n internaat Engels te leren en hun culturele tradities af te zweren. Veel internaten werden door de katholieke kerk gerund. De laatste sloot pas in 1997. En mensen die erop hebben gezeten vertellen dat er veel misbruik en geweld voorkwam. Ook in België stijgen de coronabesmettingen weer, maar niet zo snel als bij ons. De minister van Volksgezondheid, Frank van den Broeke, wil dat jeugdorganisaties die zomerkampen organiseren alle kinderen vooraf laten testen, zegt hij tegen de VRT. Laat de kinderen op voorhand allemaal testen. Organiseren dat. Dat is niet moeilijk om dat te organiseren. En het zorgt ervoor dat de pret van het kamp niet bedorven wordt. Het is beter dat je aan één kind zegt, je bent ziek misschien, je bent besmet, je moet thuis blijven, dan dat je na twee dagen een heel kamp terug naar huis moet sturen. Een van de grootste jeugdorganisaties, Scouts en Gidsen Vlaanderen, vraagt zich af of testen voor alle deelnemers op korte termijn haalbaar is. Opnieuw zijn er in Hongkong mensen aangehouden onder de nieuwe veiligheidswet, is te lezen bij de South China Morning Post. Die veiligheidswet wordt door China gebruikt om de oppositie de mond te snoeren. Het gaat dit keer om 4 mannen en een vrouw die zijn opgepakt. En een week geleden werden ook al 9 mensen gearresteerd. Bronnen bij de politie zeggen tegen de krant dat de 5 zijn aangehouden in verband met een complot om een aanslag te plegen. In delen van Zuid-Afrika zijn rellen uitgebroken nadat oud-president Jacob Zuma gevangen gezet is. Al Jazeera meldt dat de politie zeker 62 mensen heeft aangehouden. Zuma moet 15 maanden de cel in vanwege minachting van het hof. Hij weigerde te getuigen in een corruptiezaak die tegen hem loopt. Vandaag zal hij bij de hoogste rechtbank van Zuid-Afrika opnieuw om vrijlating vragen. Na rellen en plunderingen in Johannesburg is in een uitgebrande winkel een lichaam van een dode man gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is met de rellen. Bianca, waar is het aansluiten geblazen? Dat is het geval op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen, want er wordt tot 2 augustus aan de weg gewerkt. Het veroorzaakt nu 7 kilometer file tussen de knooppunten Beverwijk en Rottepolderplein en de vertraging is 25 minuten. 9 minuten voor 7:30 is het. Ja, voetbal is coming to Rome. Italië is Europees kampioen voetbal. Het werd een latertje gisteravond op Wembley, want de Italianen wonnen van Engeland na penalties. Eerst dus verlenging en toen penalties. Contact met commentator van dienst Andy Houtkamp. Andy, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Gewoon even een algemene vraag aan het begin. Was het een spannende finale? 120 minuten voetbal, een penalty of 10. Ja, ik denk dat het wel spannend was. 1-1. Ja. Ja. Even die penalty-serie, want die was uiteindelijk alles beslissend. Southgate, de coach van de Engelsen, die liet 2 minuten voor tijd nog 2 jonkies invallen. Die moesten er allebei eentje nemen. Verstandig of niet? Nee, natuurlijk niet. Ik heb makkelijk praten hoor, want ik ben niet zo ver gestudeerd in het coachschap als Gareth Southgate. Maar je zag gewoon aan die 2 jonge jongens, die hadden nog geen bal geraakt. En toen moesten ze op het allerbelangrijkste moment in 55 jaar voor de Engelsen, op sportgebied, moesten ze opeens een penalty gaan nemen. En tegenwoordig is het ook zo dat je dan hele rare aanlopen moet gaan nemen. Eerst van links naar rechts, dan 26 keer huppelen en dan moet je nog gaan schieten. Dan heb je jezelf al zo gek gemaakt dat je mist. En dat deden ze allebei. Overigens ook nog een derde jonkie die al wat langer had gespeeld. 19 jaar, Saka. Ik vond het heel opvallend dat die 3 jonge jongens de penalties moesten gaan nemen. En zeker Southgate, die weet als geen ander hoe het is om een penalty te nemen, want die heeft er ook al eens een paar gemist. Ja, zeker. Ja, ja, dat kostte ze de kop. En natuurlijk ook die keeper aan de andere kant, hè, bij de Italianen. Die passeer je ook niet zo makkelijk natuurlijk. Nee, Donnarumma, 1,96 meter, maar echt een hele lenige jongen die de ballen er goed uithaalde. Ja. Italië overal, hè? De terechte kampioen van dit EK, vind je? Ja, ik heb ze veel mogen doen. De openingswedstrijd was al fantastisch. 3-0 winst toen tegen Turkije. Dat was een openbaring, want ze waren niet echt de directe grote favoriet. Dat was meer een land als Frankrijk. Maar na die eerste wedstrijd toen zag je al van, nou, dit is wel een echt team. Leuk team en een goed team. We hebben ook een iets mindere periode gehad. Maar ja, zowel de halve finale als de finale na verlengingen weten te winnen. En ook nog een flinke tegenvaller. Want hun sterspeler, hoe gek het ook klinkt voor een linksback, Spinazzola, die raakte geblesseerd en kon niet meer meedoen. En dat scheelde een slok op een borrel. En toch, ja, toch wel de terechte kampioen. Ja. De wedstrijd werd gefloten door Björn Kuipers. Toch nog een Nederlands tintje. Hoe deed hij het? Fantastisch. Echt fantastisch. Hij heeft het heel goed gedaan. Je merkte aan de spelers, en er staat toch wat druk op, hoor, 65.000 man op Wembley. Er was echt respect voor de scheidsrechter. En dat zie je tegenwoordig niet vaak meer. Maar elke beslissing die hij nam, en dat waren geen makkelijke beslissingen, want ze gingen echt wel tot het randje om hem te tergen. Sterling en zo, dat zijn spelers die makkelijk duikelen, en dan is het moeilijk te zien of het wel of geen overtreding is. Maar hij deed het echt voortreffelijk. Je had het net al even over die 55 jaar, want dat is natuurlijk al heel veel aangehaald in de aanloop naar die finale. Maar ik had ook het idee dat ze vooral in Engeland dachten dat Engeland wel kampioen zou worden. Want het voetbal was toch af en toe niet om aan te gluren van de Engelsen. Nee, maar het was heel verdedigend. En Southgate, de trainer, die wist dat, die had van alles uitgedokterd. En die ging er alleen maar vanuit de nul houden en dan worden wij kampioen. En dat werkte heel lang goed, want ze kregen amper een doelpunt tegen in dit toernooi. En gisteren ook eigenlijk maar eentje. En dan kom je zelf heel snel op een 1-0 voorsprong. Dus toen dachten ze echt in Engeland, we gaan Trafalgar Square nu maar vast bezetten. Eén groot feest, maar dat feest dat werd toch wel een anticlimax. Ja. En over de Italianen, bedoel, als je het dan hebt over verdedigen, dat was altijd hun stijl. Daar zijn ze toch onder deze bondscoach wat van afgeweken. Ja, het catenaccio, dat is echt een Italiaans woord. En dat betekende eigenlijk alleen maar met een mannetje of 10 verdedigen en hopen dat je snel een doelpuntje maakt. Maar zij voetbalden echt aanvallend, leuk. Soms kwamen ze er niet aan toe, zoals tegen Spanje. Maar nogmaals gezegd, ik denk dat ze wel de terechte winnaar van dit toernooi zijn. Ja. Was het al met al een mooie EK, vond je? Het was vreemd. Het was heel vreemd. Het werd gespeeld in zo verschrikkelijk veel landen. De UEFA heeft later ook gezegd van dit hadden we nooit zo moeten doen. Severin, de grote baas, die zegt ja, het was af en toe niet eerlijk. Kijk, Engeland heeft een wedstrijd of 6 in eigen huis kunnen spelen. Of 5 wedstrijden in eigen huis kunnen spelen. Dan heb je zo'n enorm voordeel ten opzichte van bijvoorbeeld Denemarken. Die moesten naar Baku. Die moesten gewoon 8 uur vliegen. De Zwitsers moesten naar Baku. Er zat te veel verschil tussen. En het ene stadion zat dan vol. En het andere stadion maar een paar duizend man. Nee, het was een heel vreemd, en dat is natuurlijk deze periode toch wel met corona, een heel vreemd toernooi. Ja, met uiteindelijk dus Italië als de winnaar. Dat is de Europees kampioen 2021. Andy Houtkamp, dank je wel. The shape you're in, finger on your eyebrow and left hand on your hip, thinking that you're such a lady killer, think you're so slick. Well, all right. Crazy on the coast, Lord, there ain't no doubt about it. Well, all right. Sister Sue, tell me, baby, what are we gonna do? And she

Ja, regen dus gaat een hoofdrol opeisen. Er komt een laagdrukgebiedje boven het westen van Duitsland te liggen. En daaromheen krult veel bewolking. En ook gebieden met veel regen, buiig, met onweerskansen daarbij ook. En de meeste regen gaat vallen in het oosten en zuiden, zuidoosten van het land. En dan moet je denken aan vanaf dinsdagochtend tot en met donderdagavond meer dan 50 mm op veel plaatsen. En dan ga je richting een maansom of je komt daar zelfs gewoon overheen. Dus dat zijn echt grote hoeveelheden water. Het zou me niet verbazen dat ook voor overlast leidt. Nou ja, niet overal in het land dus. Het westen en noorden veel minder nat. En de meeste kans op zonneschijn in het noorden. En daarbij dan ook nog weer hoge temperaturen. Dat is misschien een beetje ongebruikelijk. Maar vooral woensdag kan het in het noordoosten 25 graden worden. En in de rest van het land liggen de temperaturen in elk geval boven de 20. Marco Verhoeven zat Bianca Damink nu met filenieuws. Er staan maar een paar files en vooral wegwerkzaamheden veroorzaken vertraging. Op de A9 moet je inmiddels veel geduld hebben van Alkmaar naar Amstelveen. Er wordt langdurig gewerkt. Tussen de knooppunten Beverwijk en Rottepolderplein heb je nu 3 kwartier vertraging. Op de A32 van Meppel naar Heerenveen is het oponthoud 1 kwartier tussen Wolvega en Heerenveen-Zuid. En ook dat komt door werkzaamheden. Met Sunweb reis je nu naar Griekenland. Heerlijk genieten in de zon vanaf €399 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. En met onder andere de geldteruggarantie kun je nu zorgeloos boeken. Ontdek er alles over op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Nu Karin's Koffiecorner ook online verkoopt, vliegen de koffies over de toonbank. Oké, 4 flat white, 3 mochaccino decaf latte en 8 americano's. Lukt dat, jongens? Tijd om iemand aan te nemen. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad, want Indeed levert kandidaten met de skills die jij nodig hebt voor jouw bedrijf. Geen wonder dat meer dan 50.000 bedrijven in Nederland gebruik maken van Indeed. Ga nu naar indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste vacatureplaatsing. Voorwaarden zijn van toepassing. Het is bijna 5:30. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan naar Cuba. Libertad, vrijheid dus. Zo klonk het gisteren in verschillende Cubaanse steden. Duizenden mensen gingen daar de straat op om te protesteren tegen het dictatoriale regime. Ga ik over praten met Latijns-Amerika-correspondent Edwin Koopman. Edwin, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe bijzonder is dat, zo'n groot protest op Cuba? Ja, het is de eerste keer sinds de revolutie in 1959 dat er zoveel mensen de straat op gaan. Er is al eerder een protest geweest in 1994, dus ook alweer bijna 30 jaar terug, van enkele honderden mensen in Havana. Maar ja, toen leefde Fidel Castro nog, die ging daar persoonlijk naartoe en heeft de zaak toen gesust. Maar dit is veel en veel groter. Het begon in Havana, ook in de tweede stad van Cuba, en bij Santiago de Cuba. Ja, en vervolgens sloeg het over naar vrijwel alle steden en ook kleinere steden en dorpen in het land. Ja, wat je ziet op filmpjes op YouTube en Twitter is, ja, mensen roepen inderdaad vrijheid, zoals we net hoorden. We zijn niet bang, veel Cubaanse vlaggen. En wat ook opvalt is dat het is spontaan. Het steekt elkaar aan, maar er zijn geen leiders. Er zijn geen mensen die hebben opgeroepen tot protest. Het is allemaal echt boosheid. En waarom is die boosheid? Waarom zijn ze zo massaal de straat op gegaan? Nou ja, Cuba gaat al een aantal maanden, eigenlijk al jaren, maar de laatste maanden is het echt ernstig geworden door een diepe crisis waarbij er nauwelijks nog betaalbaar eten te vinden is. Medicijnen zijn gebrekkig. Nou ja, en daar kwam die coronapandemie overheen. Die heeft natuurlijk direct een hoop woede veroorzaakt omdat er veel slachtoffers vallen. Vooral de laatste weken is het weer heel erg opgelopen. Maar ook indirect, want toeristen blijven thuis en toerisme is de belangrijkste inkomstenbron van Cuba. Wat je ziet is dat, nou ja, daardoor dus minder dollars zijn, er is geen geld. En de Cubaanse staat heeft het weinige wat nu binnenkomt nodig om zelf voedsel te importeren en buiten de winkels te houden. Dus ja, mensen hebben niks meer te kopen. Daarbij hebben ze een aantal dagen geleden ook nog gemeld dat er geen internationale hulp nodig is. Nou ja, en dat heeft ook tot heel veel woede geleid. De huidige president heeft gereageerd, Díaz-Canel, was woedend op de protestanten, op de demonstranten. Laten we even luisteren wat hij zei. Y si provocan. Si provocan sin violar sus derechos constitucionales, aplicando la ley revolucionaria que protege defender esta revolución, vamos a enfrentarlo. Wat zegt hij hier precies, Edwin? Ja, nou ja, als er geprovoceerd wordt, want zo ziet hij dat natuurlijk als provocaties van anti-revolutionairen, ja, dan gaan wij de straat, wij revolutionairen de straat op en dan gaan we ze te lijf, dan gaan we ze confronteren daarmee. Dus hij roept eigenlijk direct zijn aanhang op om de straat op te gaan, om tegen die demonstranten tekeer te gaan. Ik moet zeggen, ik heb nog geen hele grote gevechten of massale optredens van de politie die ook gemobiliseerd, de politie en leger, gezien. Wel kleinere schermutselingen waarbij ook de politie met stenen wordt bekogeld, politieauto's op een gegeven moment dan maar rechts omkeert maken en weg. Dat is echt voor Cuba ongekend. Dat hebben we nooit eerder gezien. Dus je ziet dat verder het internet voor een aantal uren is platgelegd. Er zijn individuen opgepakt. Maar wat je ziet is dat het regime ook bang is, hè? Want je zag hem op televisie, deze president. Niet alleen heel boos, maar ook toch wel een beetje angstig leek het. Ja. En dan is ook nog online protest, hè, onder de hashtag SOS Cuba. Wat zit daarachter? Ja, nou ja, dat is inderdaad wat er op een gegeven moment ontstond van de hashtag waarmee dus alles wat er gepubliceerd wordt, of heel veel op Twitter met name, wordt getagd. Het is toch een soort strijdkreet. Via social media zijn natuurlijk ook de protesten overgeslagen van de ene plek naar de andere. Het is ook heel erg gericht op de internationale gemeenschap. Ik merk dat dat vooral twitteraars en bloggers heel erg kijken van: jongens, internationale gemeenschap, let op alsjeblieft, laat ons niet in de steek. En vergeet niet, dit wordt ook heel erg aangewakkerd door de Cubaanse diaspora in Miami. Die natuurlijk dit fantastisch vinden wat er allemaal gebeurt. Ja. Want vandaag is overigens onder die hashtag opgeroepen tot een nationale staking. Dus mogelijk gaat het nog verder. Latijns-Amerika-correspondent Edwin Koopman was dat over de situatie op Cuba. Dan weer naar eigen land, een beladen rechtszaak. 6 dagen na de aanslag op Peter R. de Vries begint straks het proces tegen de verdachte van die andere schokkende aanslag, de moord op advocaat Dirk Wiersum. Het was in september 2019. U weet dat Wiersum was de advocaat van de kroongetuige in het Marengo-proces. 2 mannen staan terecht. Zij zouden die moord samen hebben gepleegd. Ik ga erover praten met onze verslaggever Matthijs van der Wiel. Die doet verslag van deze rechtszaak. Matthijs, hoe zijn die 2 eigenlijk opgespoord? Ja, ook hier met behulp van camerabeelden van de auto's die ze gebruikten. Met name een witte Opel Combo. Die werd niet alleen op de ochtend van de moord in de straat van Dirk Wiersum gezien, maar ook in de dagen daarvoor. Waarschijnlijk dan volgens justitie gebruikt bij voorverkenningen. Op en in de auto zat het DNA, zaten bloedsporen van Dirk Wiersum, maar ook van de verdachte. Een van hen tankte met zijn eigen bankpas. Dan ben je zo op te sporen, gebruikte zijn gewone telefoon. En die telefoon bleek steeds op dezelfde plek als de auto. Dus hij was de gebruiker, zegt het Openbaar Ministerie van die auto. En toen die auto bij opsporing verzocht werd getoond, kocht hij cash een vliegticket naar Suriname. En hij werd opgepakt toen hij net ging inchecken op Schiphol. En de andere verdachte werd een paar maanden later opgepakt. Dat zijn dus de 2 verdachten van die moord. Maar hebben zij ooit iets gezegd over wie de opdrachtgever was? Nee, want zij ontkennen de moord te hebben gepleegd. Ze zeggen er helemaal niks mee te maken te hebben. En zij zullen dus het onderzoek zeker niet verder brengen. En het gaat hier bij deze rechtszaak deze week dan ook echt alleen maar over de uitvoering en niet over die vraag. Een derde verdachte die zal later terecht staan, dus niet deze week. Hij zou de gestolen auto's hebben geleverd. En hij is dan weer een neef van Ridouan Taghi, waarmee die naam dan toch weer genoemd is. Naam die steeds boven deze zaak hangt. Het Openbaar Ministerie heeft eerder gezegd te vermoeden dat hij de opdrachtgever is, maar heeft hem daarvoor verder niet aangeklaagd. Dus dat speelt allemaal eigenlijk geen rol bij dit proces, maar hangt er wel boven. En de aanslag op Peter R. de Vries, zal dat dan nog invloed hebben ook in deze zaak? Formeel natuurlijk niet, hè? Want de zaken hebben eigenlijk niks met elkaar te maken. Het zijn 2 afzonderlijke moorden en tegelijkertijd hebben ze natuurlijk alles met elkaar te maken. Beide slachtoffers stonden de kroongetuige Nabil B. bij. Je vertelde dat net al. De Vries ging dat doen, dat bijstaan van die kroongetuigen, om het werk van Wiersum voor te zetten. Het zou zomaar kunnen dat er op de zitting wel iets over wordt gezegd door iemand. Maar ja, aan de andere kant, wat wel zo is natuurlijk, is dat de moord op Wiersum heel veel heeft veranderd. Aan het veiligheidsgevoel bij advocaten. Maar ook bijvoorbeeld aan de manier waarop dit soort processen, zoals het proces dat vandaag begint, wordt gevoerd. Met officieren van justitie en rechters die niet meer mogen worden gefilmd en waarvan de namen niet mogen worden genoemd. Gebeurt ook in deze zaak. En je zult ook vandaag weer extreme beveiligingsmaatregelen zien. In die rechtszaak dus tegen de verdachte van de moord op advocaat Dirk Wiersum. U hoorde Matthijs van der Wiel. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 Journaal. 18 minuten voor 8 is het. Ja, tennistoernooi van Wimbledon dan. Dat zit er ook op. Voor de zesde keer in zijn carrière won Novak Djokovic dat toernooi bij de mannen. En niet alleen dat. Met deze overwinning evenaat hij Nadal en Federer met nu 20 Grand Slam titels. Ga ik over praten met commentator Marcelle Mesker. Marcelle, goedemorgen. Goedemorgen. Wat was het voor wedstrijd gisteren? Hoe heb jij naar Djokovic gekeken? Nou, het verbaasde me dat hij wel vrij nerveus was toen hij begon. Hij begon meteen met zijn eerste service game dubbele fouten te slaan. Een paar unforced errors. Dus ja, je voelde al dat de historie, de geschiedenis die hij kon gaan schrijven bij eventuele winst, ja, dat al heel hoog in zijn keel zat. Maar goed, hij is niet voor niets nummer 1 van de wereld. Daar kwam hij overheen. Tegen een goede Italiaan, tegen een goede Berrettini, die ja, eigenlijk de eerste set van Djokovic stal. Want 5-2, setpoint achter Berrettini en dan die set winnen in een tiebreak. Ja, dat was toch wel even schrikken voor Djokovic. Maar goed, hij herstelde zich fantastisch en won uiteindelijk in 4 sets. En ja, die zesde Wimbledon-titel is binnen. Maar belangrijker nog, de 20ste Grand Slam-titel op gelijke hoogte nu met Federer en Nadal. En ja, de eerste 3 Grand Slam-toernooien van het jaar winnen. De eerste 3 van de 4. Dus ja, een golden slam, want je hebt ook nog Tokio, de Olympische Spelen, tussendoor. Ja, dat gloort aan de horizon. En Djokovic, ja, die is op jacht. Hij straalt rust uit, zelfvertrouwen na toch dat hele moeilijke coronajaar, maar ook dat disqualificatiejaar, US Open vorig jaar, Roland Garros, waar hij een pak slaag kreeg van Nadal. Maar hij heeft zijn zelfvertrouwen, zijn kalmte in zijn spel weer gevonden, zijn temperament, wat hem zo vaak zo dwars zit, onder controle gekregen. Het publiek was tegen hem, maar hij accepteert dat hij niet de populariteitsprijs wint. En ja, hij ziet zichzelf de allerbeste speler van de wereld en in de geschiedenis worden. Ja, nou ja, daar zit hij natuurlijk dichtbij. Die 20 Grand Slam-titels staan nu samen met Nadal en Federer. Die Golden Grand Slam, daar wordt dan over gesproken. Laat even luisteren wat hij daar zelf over zegt. You know, the two most important players that I ever faced in my career, they are, I think, the reason that I am where I am today. They've helped me realize what I need to do in order to improve, to get stronger mentally, physically, tactically. When I broke into the top 10 for the first time, I lost for 3-4 years most of the big matches that I played against these two guys. And the last 10 years has been an incredible journey that is not stopping here. Ja, want dat zei hij ook nog. Dit is ook de reden natuurlijk dat ze alle 3 nog wel even door zullen gaan waarschijnlijk. Ja, kijk, hij is natuurlijk zeer complimenteus richting Nadal en Federer. Maar ja, het liefst heeft hij natuurlijk dat ze gewoon stoppen. Federer, ja, dat is natuurlijk nog een groot vraagteken wat hij gaat doen. Nadal is ook niet altijd de fitste, vaak geblesseerd geweest. Gaan ook niet naar de Olympische Spelen. Hele hoop spelers hebben afgezet. Dus ja, dan zou je zeggen, dat is een makkie voor Djokovic. Al wel bij een best-of-3 wedstrijd, wat het bij de Olympische Spelen is, wordt het wel weer lastiger. Dan kan je makkelijker een verrassing binnenhalen. Maar toch, hij is topfit, hij is in bloedvorm, hij heeft het vertrouwen. Ja, ik denk dat dit gewoon gaat winnen. En dan is hij echt de GOAT, hè? The greatest of all time. Ja. En die Berrettini nog even, want die moeten we denk ik ook wel opschrijven voor de toekomst. Ja, ja, de vaandeldrager van het Italiaanse tennis nu. Hè. Daar staan 10 Italiaanse mannen bij de top 100. Berrettini in de top 10 stond hij al. Misschien nog niet zo bekend, maar nu wel. Ja, mooie tennisser, fysiek sterk, echte big server. Maar dan heb je daarachter nog een paar hele jonkies, teenagers. Sinner en Musetti. Ja, dat zijn echte, nou ja, jij vroeg het laatst, shotmakers, hè? Wat is dat? Dat zijn jongens die alles kunnen, die zo mooi tennissen, die goede mentaliteit hebben, die energie hebben, die leuk tennis spelen om naar te kijken. Dus het Italiaanse tennis, ja, maakt echt furoren op dit moment. En Berrettini is de vaandeldrager en ja, is ook nog maar 25. Dus ja, die gaan we wel terugzien, hoor, zeker. Ja. Nog even nog naar de vrouwenfinale van zaterdag. Ashley Barty schreef daar de titel op haar naam. Zeer geëmotioneerd, hè, was ze? Ja, en dat was toch wel bijzonder, want ja, ze is altijd zo rustig en bescheiden en netjes. Maar ja, dit was toch haar grote droom, hè? En ja, haar groot idool, Yvonne Goolagong, haar mentor ook. Yvonne kent ze al sinds Ash Barty 13 jaar is. Hebben ze al contact. Vlak voor de finale kreeg ze ook nog een appje van Yvonne Goolagong. Succes-appje, maar waar ze ook letterlijk zei: dromen kunnen werkelijkheid worden. Jij gaat je droom halen vandaag. En ja, het feit dat Yvonne Goolagong 50 jaar geleden haar eerste Wimbledon-titel won, 41 jaar geleden haar tweede. Ze had zelfs haar kledingoutfit een eerbetoon aan Yvonne gemaakt. Helemaal in dat hagelwit natuurlijk. Maar ook met die schubjes langs het rokje, bloemetjes op de rug. Zoals Yvonne Goolagong 50 jaar geleden ook in haar outfit speelde. Ze hebben die Aboriginal roots. Yvonne echt nog veel meer dan Barty. Maar ze zijn ook alle twee ambassadeur voor de inheemse bevolking. Ze geven clinics aan jonge meisjes. Ze gaan ver het land in samen om meisjes die het misschien niet zo makkelijk hebben, om die een hart onder de riem te steken. Ze delen kennis met elkaar. Dus ja, toen Sue Barker vroeg van wat denk je dat Yvonne nu over deze wedstrijd denkt? Hè? Nou en ja, toen met een grote brok in haar keel, de tranen, toen zei ze: I hope she makes me proud. Hè? Dus ik hoop dat ze ze trots op me is. Dus dat was wel echt een heel mooi emotioneel moment. Goede winnares, nummer 1 van de wereld. En tegen die lange Pliskova, die toch met alleen serveren niet kon. En eigenlijk in het begin van de wedstrijd veel te nerveus was. Het was geen goede finale, maar dus geen superfinale, maar wel een superkampioen in de persoon van Ash Barty. Wimbledon zit erop. We gaan naar Tokio. Want daar wordt ook getennist. Over een week of twee gaat dat beginnen. De Olympische Spelen. U hoorde Marcella Mesker. En dan nu de sport. Op de voorpagina's van de buitenlandse sportkranten zien we natuurlijk veel juichende Italianen. Te gek, kopt de Gazzetta groot. En het is van ons, schrijft Corriere dello Sport. De Italianen wonnen gisteravond na strafschoppen de EK-finale van Engeland. En daar zijn de kranten dan ook een stuk minder positief. So close staat er op de voorpagina van The Guardian. En volgens de Daily Mail eindigt het allemaal in tranen. De Daily Telegraph gaat nog een stukje verder. Een nieuw penalty-drama is de ultieme pijn, kopt de krant. En na twee weken koersen in de Tour de France rinkelt de kassa bij de Belgische ploeg de Koenig Quickstep. Dat team won deze ronde van Frankrijk al 5 ritten en verdiende tot nu toe €95.000. Dat is verreweg het meeste van alle teams. Jumbo-Visma volgt op de tweede plek met ruim €60.000. Alpecin-Fenix stond bij de eerste rustdag nog eerste, maar die ploeg won na het afstappen van Mathieu van der Poel een stuk minder prijzengeld. In de Volkskrant een reportage van het NK Triathlon dat afgelopen weekend in Rotterdam werd georganiseerd. Bij de vrouwen stak Maya Kingma er met kop en schouders bovenuit. Kingma was zwemmend, hardlopend en fietsend het allersnelste en pakte dus de Nederlandse titel. En dat is een lekkere voorbereiding op de Olympische Spelen, waar Kingma tot de favoriete wordt gerekend. Ze start in Tokio ook met rug nummer 1, omdat ze op dit moment eerste staat op de wereldranglijst. En we hadden het met Marcella Mesker natuurlijk over Wimbledon, maar er was ook Nederlands succes daar. Rolstoeltennisser Diede de Groot. Zij won namelijk voor de derde keer in haar carrière het grote tennistoernooi. In 2017 en 18 was ze ook al de sterkste. Ze zette een foto op Instagram waar ze samen met Novak Djokovic trots poseert met haar gewonnen beker. Het is sowieso een lekker jaar voor de Groot, want ze won ook al de Australian Open en Roland Garros. En eind augustus doet ze ook nog mee aan de Paralympische Spelen. Bianca, hoeveel kilometer staat er eigenlijk nu? Er staat bijna 60 kilometer file. De meeste vertraging is er door werkzaamheden. Wat ook opvalt is de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Door een technische storing aan de camera's is de spitsstrook dicht bij Echt. Je hebt daar nu 10 minuten op onthoud. En op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht is de vertraging een kwartier. Daar rijdt het langzaam tussen Linnen en knooppunt Het Vonderen. Tegen die 67, Sam en Dave waren dat een soul man. 6:08 is het. Het is niet de avond van de beroemde namen uit de musicalwereld vanavond. Maar het is de avond van de onbekendere sterren. De amateurs uit de musicalwereld. De Amateur Musical Awards worden uitgereikt. En ik ga praten met de voorzitter van de jury. En dat is Jacques Dancona. Goedemorgen, Jurgen. Jacques, goedemorgen. Goed je te horen. Hallo. Ja, insgelijks. Vertel eens, wat is dat voor show, die Amateur Musical Awards, Jacques? In 2014 was de eerste show. Namelijk, hij was bedacht door de initiatiefnemers Bernd Duink en Guido van Gent, dat die amateur musicals veel meer aandacht verdienden. Want er waren dus 50, 60, 70 in Nederland, 70 producties van bestaande musicals en van nieuwe musicals met eigen choreografieën en eigen composities. Kortom, er was opeens een idee dat dat moet gehonoreerd worden. In 2014 het eerste grote gala in de Lamar. Daarna doorgegaan in Carré, in het nieuwe Luxor. 1500 mensen uitverkochte zalen op een avond van de Musical Awards, waarin alles werd gehonoreerd wat de moeite waard was. Zeg maar, het wordt dan amateurs genoemd, maar wat is het niveau dan van deze mensen? Het niveau is namelijk zo hoog dat het daarom in het leven is geroepen van, dat is toch heel goed. Er waren zoveel mensen die erbij betrokken waren, die namelijk professionals die de choreografie deden, die de regie deden, die het orkest leidden. Kortom, er gebeurde zoveel op Amateur Musical Awards gebied, dat zeiden, er moeten echt awards voorkomen. Maar zijn dat ook mensen die doorstromen naar de professionele wereld? Er zijn enkele die doorstromen, die namelijk denken, nu moeten we toch ook in de opleiding, of ze worden in één keer gekozen. Bijvoorbeeld Pia Douwes, een van onze grote internationale sterren, is er zeer nauw bij betrokken. Er is een speciale aanmoedigingsprijs voor iemand die de Pia Douwes Award verdient. Ja. En er zijn ook professionals in de jury, Leonie van Roosendaal, Daniel Cohen, Hans Cornelis, René van Kooten. Er is een selectiecommissie aan de basis. Er zijn veel vrijwilligers bij betrokken. Kortom, het is nogal wat. Joop van den Ende komt elk jaar. Alleen, ja, 2014 begon het, tot en met 2019. En toen was er een bepaald virus dat rondging in Nederland. En toen is het, geloof ik, even gestopt. Ja, ja. Maar vanavond wordt het in kleine vorm hervat. En ik begrijp dat die prijzen, die zijn genderneutraal, hè? Dat is opeens. Dat was ook voor mij een verrassing dat het bestuur besloten heeft om, we kunnen geen 14 awards uitreiken. Er kunnen vanavond 600 mensen in het jaarbeursgebouw in Utrecht. Kortom, we doen het beperkt. Het is een heel verrassend initiatief. Ik was echt stom verbaasd, moet ik je zeggen. En het bestuur gaat dus besluiten of ze hierop door willen. Genderneutraal. Nou, ja. We moeten even kijken. Nee, maar Douwes daar niet voor voelt. Oh, oké. Okay. Waarom niet eigenlijk? Want het is eigenlijk wel zo. Douwes wil vasthouden aan, jongens, we deden een prijs uit aan mannetjes en vrouwtjes. En daarnaast aan het totaal van de producties die worden gehonoreerd voor het totaal oeuvre van choreografie, regie, decor, noem maar op. Ja, ja. Jij weet al wie de wint dus eigenlijk. Ja, een beetje wel. Ze vonden het toch wel leuk dat ik dat niet tegen jou zei, hoewel jij zeer betrouwbaar overkomt. Maar dat we dat tot vanavond even tot u terug bewaren. Ja, ik begrijp dat. Want weet je wat zo belangrijk is? Er worden in Nederland, en dat bleek dus in de jaren vlak voor 2014, 60, 70, 80 musicals per jaar gemaakt door amateurs. Ja. Vaak naar het model van een bestaande grote musical. En heel zelden, soms dus, nog interessanter, op eigen productie, op eigen maakwerk. Ja. Het is een zo fascinerend fenomeen dat het hele vak meedoet. En dat ook topmensen uit de wereld van een musical en uit de wereld van het theater, bijvoorbeeld elk jaar prijzen uitreiken. Ja. En ik kan me nauwelijks meer heugen hoe leuk het was. 2 jaar niet. En daar zijn we weer. Vanavond staan ze in de schijnwerpers, die amateur musical sterren dus, met de Amateur Musical Awards. Jacques, het was leuk je weer even te horen op de Nationale Radio. Wederzijds, dankjewel. Hoi, hoi. Tot gauw. Bye, bye. Dank voor het bellen. Hoi, hoi. Krijg je het ook zo heet van die woest aantrekkelijke kortingen? Nou, ga dan snel naar bol.com, want nu in de sale heel veel monitoren met tot 15% korting op de adviesprijs. Zoals de Asus VG249Q van 229, nu voor maar €189. Bekijk het in de app of ga naar bol.com. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice, het alternatief voor de dealer. Fijn hè, om samen zo'n mooi rondje te maken. Over mooi gesproken, de begrafenis van Ella's moeder was ook echt prachtig. Ja, het was zo goed geregeld door de uitvaartondernemer. En Ella wist van tevoren precies wat de kosten waren. Wat fijn, zeker. Een uitvaart met een heldere begroting, dat regelt u met de uitvaartondernemers van keurmerkuitvaartzorg.nl. NPO Radio 1. 8 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. De Britse politie onderzoekt racistische berichten op sociale media over de spelers van Engeland die een strafschop misten gisteravond. Een overzicht van het nieuws nu. Hier is Kirsten Klomp. De Engelse voetbalbond FA zegt geschokt te zijn door het online racisme na de verloren EK-finale. Op sociale media zijn zwarte spelers die hun penalty misten voor van alles en nog wat uitgemaakt. De politie doet onderzoek. Na de wedstrijd was het ook onrustig rond Wembley. Bij het stadion waar de finale werd gespeeld zijn 49 mensen aangehouden. En bij de rellen en ongeregeldheden zijn 19 agenten gewond geraakt. Italië won gisteren de finale van het EK van Engeland na penalties. In Rome en andere Italiaanse steden gingen duizenden mensen de straat op om die overwinning te vieren. De overgang naar een duurzame energievoorziening maakt het Nederlandse stroomnetwerk kwetsbaar voor hackers, waarschuwt het agentschap Telecom in het FD. Slimme zonnepanelen en laadpalen kunnen gehackt worden, waardoor het hele netwerk zou kunnen uitvallen. Volgens het agentschap zijn producenten, gebruikers en leveranciers van nieuwe diensten en apparatuur zich niet genoeg bewust van dat gevaar. In de VS was recentelijk een stroomstoring die vermoedelijk was veroorzaakt door hackers. De zware industrie en lucht- en scheepvaart betalen naar verhouding te weinig energiebelasting. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving. Volgens het planbureau is de milieuschade door de grootverbruikers vele malen groter dan door de belastingen die ze betalen wordt goedgemaakt. Die rekening wordt juist neergelegd bij burgers en het midden- en kleinbedrijf. Zij betalen volgens het PBL naar verhouding te veel. 5 mensen hebben zich kandidaat gesteld voor het voorzitterschap van de PvdA. De 43-jarige PvdA-wethouder Reshma Roepram uit Barendrecht maakte gisteravond haar kandidatuur via Twitter bekend. Eerder meldde zich ook al de voorzitter van de Hilversumse PvdA, Binnert de Beaufort. De PvdA-leden kiezen in september een nieuwe voorzitter. Het is niet uitgesloten dat zich nog meer kandidaten melden. De huidige voorzitter, Nelleke Vedelaar, stelt zich niet herkiesbaar. Duizenden inwoners van Cuba hebben gedemonstreerd tegen het communistische regime van president Díaz-Canel. Ze scandeerden daarbij leuzen als vrijheid en stop de dictatuur, meldt onder andere de BBC. Demonstraties zijn erg ongebruikelijk op Cuba, waar de communistische partij de enige partij is. Díaz-Canel volgde dit jaar Raúl Castro op, de broer van de overleden oud-president Fidel Castro. Het weer. De dag begint met zon. In de middag kans op een onweersbui, vooral in het zuiden en noordoosten. Het wordt tussen de 21 en 25 graden. En morgen is het bewolkt. En vooral in de zuidoostelijke helft van het land regenachtig. Het wordt dan 19 graden aan zee tot lokaal 24 graden landinwaarts. ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. In het zuiden van het land staat file op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Maasbracht en knooppunt Het Vonderen. Het komt door technische problemen aan de camera's. Daardoor is de spitsstrook dicht. Op de A2 heb je daardoor 10 minuten oponthoud. En ook op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht loopt het daardoor vast voor knooppunt Het Vonderen. Daar is de vertraging een kwartier. Verder staat er file door werkzaamheden op de A32 in het noorden van het land richting Heerenveen. Tussen Wolvenga en Heerenveen is de vertraging een half uur. En je bent ook een half uur langer onderweg op de A9 in Noord-Holland van Alkmaar naar Amstelveen tussen de knooppunten Beverwijk en Rottepolderplein. Hey, je gaat nooit wie ik net voorbij hoor komen in het sterreclameblok op NPO Radio 2. MCO vakopleidingen. Wat? Onze concurrent bij de grootste radiozender van Nederland. Hoe krijgen ze dat voor elkaar? Blijkbaar kunnen ook wij wat van ze leren. Een reclamecampagne op landelijke radio kan met Ster al vanaf €10.000. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Ga naar ster.nl en bereik meer. Beste accountant, zoek je een boekhoudplatform dat harder werkt aan het succes van je klanten? Kies dan Yuki. Visma Yuki. Bright Accounting. Loop geen onnodig risico. Lees voor gebruik de essentiële Yuki-informatie. Daarin staat dat je met dit product een hoog risico loopt op blijere klanten, enthousiastere medewerkers en een hoge mate van brightness. Daar gaan ze. Wat een goed moment om te demareren. Ook tijdens de Tour de France bereik je het grote publiek via Ster. Is jouw bedrijf er klaar voor? Ga naar ster.nl en bereik meer. Sorry, mag ik jou wat vragen? Ja. Wat betekent vrijheid voor jou? Vrijheid betekent voor mij dat ik wat te kiezen heb. Nou, dat heb je met de Opel Grandland X Hybrid. Dankzij de 4 rijstanden, waaronder een volledig elektrische, heb je de vrijheid om te rijden zoals jij wilt. Bovendien krijg je nu een gratis upgrade naar de Business Elegance uitvoering. Opel gaat ervoor. Heel Holland elektrisch. Het NOS Radio 1-journaal. 8:05 is het. Ja, we gaan nog eens even terugblikken op die EK-finale gisteravond op Wembley in Londen, die dus door Italië werd gewonnen. Die wedstrijd kreeg ook nog een vervelende nasmaak. U hoorde dat al. Op sociale media kwamen racistische uitlatingen over de 3 spelers van kleur van het Engelse team, die alle 3 een strafschop misten. Contact met correspondent Tim de Wit in Londen. Tim, wat kun jij daarover vertellen? Ja, de woede op sociale media richtte zich inderdaad op Sancho, Saka en Rashford. 3 zwarte spelers, alle 3 misten ze hun penalty. Hele nare berichten kwamen er voorbij, vol met racistische uitlatingen vooral. En de Engelse Voetbalbond heeft dat meteen vannacht heel hoog opgenomen. Direct een verklaring doen uitgaan, waarin ze schrijven dat dit gedrag niet getolereerd wordt. Dat de politie ook direct is ingeschakeld om mensen die dit soort berichten hebben gepost op te sporen. En zo schrijven ze, ze hopen ook echt dat hier heel stevig tegen wordt opgetreden. Toch een beetje een smet dus na een verder heel erg goed verlopen toernooi voor de Engelsen. Behalve natuurlijk dat ze die finale verloren hebben. Want aan de andere kant hebben die Engelse spelers, het Engelse elftal, ook het hele toernooi aandacht proberen te vragen om op te staan tegen racisme. We zagen de Engelse spelers knielen voor elke wedstrijd. Dat vonden ze ontzettend belangrijk om dat statement te maken. Ja, dan is het toch echt wel heel zuur dat na zo'n verloren finale dit een beetje het nieuws domineert de ochtend erna. Begrijp ik, Tim, dat er ook al arrestaties verricht zijn? Nee, dat niet. Als het gaat om die uitlating op sociale media. Wel als het gaat om mensen die na de finale gisteravond in het centrum van Londen uit hun frustraties hebben geuit en wat vernielingen hebben aangericht. Ook de confrontatie met de politie hebben gezocht. Er zijn 49 mensen bij aangehouden bij die ongeregeldheden. Er zijn ook 19 agenten bij gewond geraakt. Het overgrote deel overigens van de mensen is gisteravond gewoon teleurgesteld naar huis gegaan, moet ik zeggen. Dat zag ik ook in het stadion waar ik zelf bij was. Maar ja, het is dus op verschillende plekken toch misgegaan, rellen geweest. En dus mondde het hier in Engeland niet uit op het feest waar iedereen zo op had gehoopt. Ja, want Italië won uiteindelijk na strafschoppen. Italië Europees kampioen. Ja, in Rome ging natuurlijk het dak eraf. De hele wereld Corso loopt van Piazza Venezia 3,5 kilometer naar Piazza del Popolo. En die staat helemaal vol met mensen. Duizenden Italianen zijn naar het centrum van de stad gekomen om de overwinning te vieren. Ja, je hoorde de stem van Angelo van Schaik vanuit Rome vannacht. Hij is nu ook alweer uit de veer, Angelo. De ontlading was groot, hebben jullie daar? Ja, toen die laatste penalty gestopt werd, toen ontplofte het hele plein, de hele stad bijna, zou ik willen zeggen. Er was een enorme ontlading. Eerst nog even de korte teleurstelling van Jorginho, die ook een penalty miste. Maar toen die laatste Engelsman ook zijn penalty miste, ik heb niet eens gezien wie het was, want ik kon het gewoon niet zien. Er waren zoveel mensen, het was zo'n herrie, dat ik niet eens goed heb kunnen kijken, kunnen zien wie die penalty miste. Saka was maar hij werd in ieder geval gestopt door Donnarumma. En die werd natuurlijk gelijk de held van de avond en de held van Italië. En de kranten staan natuurlijk helemaal vol vanochtend. En Nostra, zegt de Corriere dello Sport, hij is van ons. Troppo bello, het is veel te mooi. Dit sprookje wat Italië heeft laten zien. het hele toernooi goed voetbal laten zien en dan uiteindelijk met de grote prijs, met de hoofdprijs naar huis gaan. En alleen maar vrolijkheid, geen ongeregeldheden verder? Ik heb gisteravond dat niet gezien. Het was natuurlijk wel heel erg druk, maar ik heb geen ongeregeldheden gezien. Wel natuurlijk vervelende jongens met hele vervelende toetertjes die je ook in het audio kan horen. En mensen die je niet laten uitpraten op het moment dat je daar met een microfoon rondloopt. Maar verder dan dat heb ik geen gewelddadigheden gezien. Nee. En ik heb ook niet gelezen dat er arrestaties zijn verricht of dat er ongeregeldheden zijn geweest in andere steden in Italië. Nee. Het is groot feest. Maar niet allemaal op 1,5 meter, had ik het idee. Zullen we het daar niet over hebben? Want daar maakte ik mij wel een beetje zorgen over. Ook in Rome lopen, of in Italië lopen de besmettingen langzaam weer op. Met de Delta-variant. En dan met z'n allen boven op elkaar hutje met je feest vieren. Ja, ik krijg er na 1,5 jaar corona toch altijd een beetje. Heb ik daar een beetje moeite mee, zullen we maar zeggen. Ja. Maar ja, we zullen zien of het inderdaad is. Of we het inderdaad iets. Als we terugzien in de besmettingen over een week, 2 weken. De Azzurri dus. Europees kampioen. Angelo van Schaik was dat in Rome. Dan weer terug naar Tim. Want de Britten, ze wisten het allemaal heel zeker. Hè? It's coming home, het voetbal. Londen werd al voor de wedstrijd compleet op zijn kop gezet. Hoe bitter was dan de pil na afloop? Absolutely gutted. I mean, we were great for the first half. And they dominated the second half, which is fair enough. So it was good to go in 1-1. And in penalties, I mean, England are just a bit tragic. We just don't do penalties well. So as soon as it goes to pens, you know straight away that's probably the end of the line. But we made it to the final, which is good. Ja, Tim, jij was erbij, hè, daar bij het Wembley Stadion. Die penalties, gaat het daar ook over in de kranten vanochtend? Want dat was toch wel een bijzondere beslissing van Southgate om 2 jonkies in te brengen vlak voor het eind van de verlenging. En die moesten dus allebei een pengel nemen. Ja, ja, dat is absoluut wel een beetje het verhaal hier. Hoe kwam Southgate toch op dat idee, hè, om 2 jonge jongens in de 120ste minuut in te brengen? Ze hadden letterlijk nog 1 bal geraakt. Koud in het veld en moeten dan zo'n belangrijke strafschop nemen. Dat was hun eerste bal in de wedstrijd. Ja, je kunt je voorstellen dat wel vragen oproept. En ook dat Saka, een jongen van 19 jaar, heel onervaren nog in het elftal, dat hij aan de ene kant stoer dat hij zijn hand opsteekt van ik neem hem wel, maar uitgerekend de laatste penalty die zo belangrijk was. Ja, kan je van hem verwachten dat hij de druk kan dragen? Want ja, je kunt je voorstellen, dit was zo'n belangrijk moment voor de Engelsen. De druk was natuurlijk gigantisch. Het hele stadion verwachtte dat Engeland zou winnen. Het hele land verwachtte dat Engeland zou winnen. Het moest nu weer eindelijk een keer gebeuren na 55 jaar pijn lijden, zoals Engelse fans het altijd mooi omschrijven. 55 jaar vol met voetbaltrauma's op grote toernooien. Ja, speel je op Wembley. Is een beter moment kun je natuurlijk niet voorstellen om weer een keer zo'n toernooi te winnen. En dan toch weer die penalties. Want ja, de Engelsen hebben daar ook heel wat trauma's aan opgelopen. Aan de penalty-series. Het is zeker op EK's de afgelopen decennia voortdurend misgegaan als het op strafschoppen aankwam. En nu is het toch weer gebeurd. En Southgate was de man die 25 jaar geleden, toen in de halve finale tegen Duitsland, zelf de beslissende penalty miste, op Wembley ook. En nu is hij dus toch een beetje verantwoordelijk voor de wat onhandige, zeg ik het netjes, keuze voor de spelers die hij aanwees voor de strafschoppen. Wat schrijven de kranten bij jou? Nou, het is niet allemaal negatief, moet ik eerlijk zeggen. Want er is ook wel een heel erg gevoel van trots dat dit elftal zover is gekomen. Pride of the Lions schrijft The Sun bijvoorbeeld, de grootste tabloid op de voorpagina, ook de Daily Express maakt dat duidelijk. Het is vreselijk dat dit gebeurd is, maar we zijn toch echt wel trots op het feit dat ons elftal voor het eerst weer in 55 jaar, want dat is ook het verhaal, een finale heeft gehaald. Heartbreak kopt The Guardian heel groot. Zo wordt het natuurlijk ook heel erg gevoeld. Dit komt echt aan bij die zo voetbalgekke Engelsen. Hier hebben mensen echt een kater van vandaag. Dat het niet gelukt is. Ja, ik ben benieuwd hoe mensen vandaag op hun werk zullen zitten. Het fijne voor veel kinderen is wel, iedereen mocht de finale kijken, zo had de regering bedacht. Dus de scholen beginnen allemaal 2 uur later. Die beginnen allemaal 2 uur later, wat zeg ik, 3 uur later dan correspondent Tim de Wit, die gewoon weer op de radio zit. Maar dat is dus wel iets wat ze ervoor terugkrijgen. Maar nee, ja, het land is echt even in rouw vandaag. En Southgate, toch wel geroemd gedurende dit toernooi. Maar ja, kan dit nog consequenties voor hem hebben of niet? Nee, dat verwacht ik niet. Nee, dit is al zo'n knappe prestatie van hem. Hij is inmiddels 3-4 jaar bondscoach. Hij heeft op het vorige WK heeft hij de halve finale gehaald, wat al heel erg knap was. Nu haalt hij de finale. Nee, en The Sun schreef bijvoorbeeld ook, over 1,5 jaar is er gewoon weer een WK. We hebben een hele goede selectie. Dat hebben we bewezen. We kunnen heel ver komen in dit soort grote toernooien. Het voetbal is misschien niet allemaal sprankelend. Maar ja, de Engelsen krijgen heel weinig doelpunten tegen. Dat is wel gebleken. Dus waarom zou het over 1,5 jaar niet alsnog kunnen? Dan een hele andere omgeving in Qatar. En dan wellicht alsnog een keer een grote prijs. Ik moet er wel bij zeggen, ik denk eerlijk gezegd, ja, als het een keer weer had moeten gebeuren, ja, dan was het denk ik toch wel dit jaar. De Engelsen hebben behalve de kwartfinale alle wedstrijden op Wembley gespeeld. Het was dus echt bijna een thuistoernooi voor ze. Dat is zo'n voordeel volgens mij. Zeker natuurlijk als je zag wat er bij andere landen gebeurde. Ze hoefden dus heel weinig te reizen, de Engelsen. Want konden zich makkelijk en goed voorbereiden. Ja, betere omstandigheden om zo'n toernooi te winnen kun je je bijna niet voorstellen. Dus voor hetzelfde geld kan het toch weer heel lang duren voordat die Engelsen zo ver komen als gisteravond. Ja. Tim, je mag weer even een nep doen. En voorlopig was dit het laatste even op Radio 1, hè? Voor jou. Ja, in ieder geval mijn laatste bijdrage op Radio 1 als correspondent uit Londen. Ja, dit is, het is voorbij. Ik had het heel graag afgesloten met een prachtig voetbalfeest, Jurgen. Met de beelden of de geluiden waar Angelo net mee kwam. Helaas, maar ik vond het al prachtig hoor, om zo'n EK-finale als laatste klus te hebben. Want Het is de afgelopen jaren, nou zeker ook bij jou in de uitzending, veel te vaak gegaan over Brexit. Ja. Ik als voetbalfan vind het toch heerlijk om dan in mijn laatste gesprek op de radio het vooral nog even over voetbalemotie te hebben. Namens de luisteraars hartelijk dank voor al die uitleg en al die bijdragen. En nogmaals, je komt gewoon terug hier op deze zender bij Bureau zeker. Buitenland. Tim de Wit was dat, vanuit Londen. Dan nu een overzicht van het nieuws in de andere media. Volgens de familie van Delano G. zou hij een beloning krijgen van 1,5 ton voor de aanslag op Peter R. de Vries. G. zit vast voor het neerschieten van de Vries vorige week dinsdag. Familieleden van G. zeggen tegen de Telegraaf dat ze zich schamen. Ze roepen iedereen die weet over de moordopdracht om te praten met de politie. Het gaat te ver, zeggen ze in het interview. Er moet een vergoeding komen voor dorpsfeesten die gedupeerd worden door de aangescherpte coronaregels. In het AD zegt de Zwolse burgemeester Peter Snijders dat de overheid verkeerde verwachtingen heeft gewekt bij organisatoren met de leus Dansen met Jansen. De kleinere evenementen kunnen geen beroep doen op de garantieregeling die voor de grotere festivalorganisatoren is opgezet. Volgens migratie-experts van Vluchtelingenwerk Nederland is de kans groot dat er een nieuwe stroom Afghaanse vluchtelingen naar Europa op gang komt. Tegen BNR zeggen ze dat komt door de snelle opmars van de Taliban, nu het Amerikaanse leger zich terugtrekt. De verwachting is dat mensen ook zeker naar richting Europa kunnen reizen. De vraag is echter of deze mensen Europa ook echt gaan bereiken. Want je ziet op dit moment dat er langs de grenzen van Europa heel veel pushbacks plaatsvinden. Dat er eigenlijk alles aan wordt gedaan om mensen zoveel mogelijk buiten de deur te houden. Dus het is wel de vraag waar deze mensen uiteindelijk terecht gaan komen. Demissionair staatssecretaris Broekers-Knol ziet nu nog geen grote instroom van Afghaanse vluchtelingen, maar zegt dat dat zomaar kan veranderen. De aanhangers van de Zuid-Afrikaanse oud-president Jacob Zuma hebben in delen van Zuid-Afrika lopen rellen en plunderen nadat Zuma in de gevangenis is opgesloten. Al Jazeera bericht daarover. Zuma moet 15 maanden de cel in vanwege minachting van het hof. Hij weigerde te getuigen in een corruptiezaak die tegen hem loopt. En het online delen van privégegevens om iemand het leven zuur te maken kan, als het aan het kabinet ligt, met een jaar cel worden bestraft. Demissionair minister van Justitie Grapperhaus wil dat delen van gegevens, dat zogenoemde doxing, strafbaar maken en komt daarom met een wetsvoorstel, zegt hij tegen de Telegraaf. Vooral hulpverleners, opiniemakers, wetenschappers, journalisten en politici worden hard geraakt door het delen van privégegevens. Dan weer naar de situatie op de weg, Bianca Damink. Er is vanmorgen vooral vertraging door werkzaamheden, zoals in het noorden op de A32 bij Heerenveen en in Noord-Holland op de A9. En wat nu ook opvalt is een pechgeval in het zuiden van het land op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Daar heb je nu een kwartier op onthoud tussen Moergestel en Oorschot. 18,5 minuut over 8 is het. Vrouwen moeten onbeperkt toegang krijgen tot gratis

Kijk, je hebt tegenwoordig Chris Cross, zeg ik even tegen de jeugd van tegenwoordig. Maar vroeger hadden we dus Christopher Cross, 1980, Ride Like the Wind. Groot hit van hem. Guilaine, goedemorgen. Goedemorgen. Stand.nl, waar gaat het over? We zetten de ruimtereizen eens in de aandacht. We hebben natuurlijk heel veel over kunnen lezen dit weekend en horen over die eerste ruimtereis van miljardair Richard Branson. In anderhalf uur vloog hij samen met 3 bemanningsleden het rondje om de aarde. Ze waren even gewichtsloos. Ze zagen de oneindigheid van het heelal. En Branson heeft zijn reisje vervroegd, hè, zodat hij, ook al had dat natuurlijk met toeval te maken, maar toeval was wel dat hij net eventjes wat eerder zou zijn dan Amazon-miljardair Jeff Bezos, die ook gaat. Elon Musk met zijn SpaceX is natuurlijk druk bezig. Maar Bezos zegt ook dat Branson eigenlijk niet ver genoeg is. Nee, want dan moet je 100 kilometer doen. En dat doet Bezos wel. En dat heeft Branson dan weer niet gehaald. Dus de stelling is ook: particuliere ruimtereizen zijn idiote prestigeprojecten. Aan de andere kant kun je zeggen, maken zij de ruimte misschien toegankelijk voor ons allemaal? Commerciële partijen doen er ook steeds meer toe in de hele ruimtevaart, omdat het ontzettend veel geld kost. Dus het brengt ons wellicht ook veel verder. Er werd tegelijkertijd ook weer fijntjes opgemerkt over Richard Branson. Van nou, dat geld wat nu is uitgegeven aan dat ene reisje van hem, daarmee had je heel Afrika kunnen vaccineren tegen corona. Dus ik ben heel benieuwd hoe mensen dit zien. Van, betekent dit dat voor ons allemaal de ruimte een stapje dichterbij komt? En is het dus wel degelijk ook belangrijk en goed dat het gebeurt? Of zegt hij van nou, laten ze die miljarden even wat zinvoller besteden? Particuliere ruimtereizen zijn idiote prestigeprojecten. Bel en praat mee. 0800 1101. Ik verslik me er bijna. 0800 1101. En stemmen kan ook via de site van stand.nl. Centraal Beheer met Brahim. Hoe kan ik helpen? Hoi, met Hanna. Vind ik gisteravond een heerlijk plekje voor mijn camper. Prachtig op een Franse Alp. Staat er opeens een Fransman op de deur te bonken. Nou ja. Ik heb dan echt zoiets van zoek jij even lekker je eigen plekje. Spreek jij een beetje Frans? Ik kan dit even meeluisteren. Oh, fijn. Vous êtes sur le parcours. Hanna, misschien moet je even aan de kant. Stel, je hebt wat vragen over je verzekering. Dan kun je Centraal Beheer altijd bellen. En helpen wij je verder. Naast die stomme opvliegers krijg ik nu ook mijn broek niet meer dicht. Ook dat nog. Gewichtstoename in de overgang komt bij de helft van de vrouwen voor. Opvliegers zelfs bij bijna 70% van de vrouwen. Avogel Famosan gewichtsbeheersing met yerba mate helpt de vetverbranding en ondersteunt de vochtbalans. Daarnaast bevat het salvia, dat helpt bij opvliegers en nachtzweten. Avogel Famosan helpt. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. Sluit nu je verzekering af op centraalbeheer.nl. NPO Radio 1. Het is bijna 8:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De overgang naar een duurzame energievoorziening maakt het Nederlandse stroomnetwerk kwetsbaar voor hackers, waarschuwt het agentschap Telecom in het FD. Slimme zonnepanelen en laadpalen kunnen gehackt worden, waardoor het hele netwerk zou kunnen uitvallen. Duizenden inwoners van Cuba zijn de straat opgegaan om te demonstreren tegen het communistische regime daar. Er is veel armoede en honger. De regering wil geen buitenlandse coronavaccins invoeren. Demonstraties zijn zeer ongebruikelijk op Cuba, waar de communistische partij de enige partij is. Israëliërs met een verzwakt immuunsysteem kunnen een extra vaccinatie met Pfizer-BioNTech krijgen. Ondanks de hoge vaccinatiegraad neemt in Israël het aantal besmettingen weer toe, met name door de Delta-variant. Door de extra inenting zou de hoeveelheid antistoffen in het lichaam fors verhoogd worden. De politie van Haiti heeft een man aangehouden die mogelijk betrokken was bij de moord op president Moïse vorige week. Amerikaanse media melden dat het om een Haitiaanse arts gaat die in Florida werkte. Hij zou een van de leiders van het moordcomplot zijn. In Rome en andere Italiaanse steden is de overwinning van het EK voetbal tot diep in de nacht gevierd. In de hoofdstad verzamelden duizenden fans zich in het centrum bij onder meer het Colosseum en de Piazza Venezia. Italië won gisteren het EK door Engeland in de finale te verslaan. Dan de weersverwachting bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, wat wordt het vandaag? Vandaag wordt een dag met vooral vrij hoge temperaturen. 21 tot 25 graden wordt het, 25 vooral tegen de oostgrens. En daarbij is een groot deel van de dag wel droog. Maar helemaal droog kan ik het niet beloven. Want met die hoge temperaturen en toch ook een vrij hoge luchtvochtigheid kan er wel een enkele bui ontstaan. En dat kan dan meteen een stevige zijn. Kans erop lijkt het grootst in het noordoosten of het zuidwesten van het land. Maar ook daartussenin kan ik het niet helemaal droog garanderen. Er staat in elk geval weinig wind vandaag uit uiteenlopende richtingen. En houden we dit ook de rest van de week? Eigenlijk niet. Ja, die hoge temperaturen en die hoge luchtvochtigheid voorlopig wel. Morgen bijvoorbeeld wordt het 20 tot 23 graden. Woensdag kan het op een enkele plek in het oosten of noordoosten wel weer 25 graden worden. En we doen dat in het algemeen met veel bewolking en vooral ook veel regen. In het oosten en zuiden van het land dan met name. Want daar kan in 2 of 3 dagen tijd makkelijk meer dan 50 mm gaan vallen. Ja, dat is echt een hele plons met water. En dat levert op sommige plaatsen waarschijnlijk ook wel wat overlast op. Een grote tegenstelling met het westen en vooral het noorden van het land. Want daar valt vrijwel geen neerslag. Of misschien een paar millimeter. Maar dat stelt in ieder geval heel weinig voor. En in die hoek van het land hebben we ook de grootste kans op nog een beetje zonneschijn. Marco Verhoef was dat. Bianca Damink nu met verkeersinformatie. Er staan een paar opvallende files, vooral door de wegwerkzaamheden. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen is de vertraging bijna 3 kwartier tussen de knooppunten Beverwijk en Rottepolderplein. En op de A32 van Meppel naar Heerenveen ben je 1/2 uur langer onderweg bij Heerenveen. Wat ook opvalt is de A12 van Den Haag naar Utrecht. Daar staat file tussen Reewijk en Woerden. Het komt door problemen met het asfalt en de linkerrijstrook is daar dicht. Je doet er 1 kwartier langer over. En in het zuiden staat een pechgeval op de A58 van Breda naar Eindhoven bij Oorschot. Daar is de vertraging 10 minuten. Mijn moeder zat op de tribune en zei dan trots tegen degene naast haar: die nummer 5, dat is mijn zoon. En dan gaf ik net weer iemand een doodschop. Derksen, de biografie. Nu overal verkrijgbaar. Hey Iris. Weet je nog dat ik steeds leveringen had bij de verkeerde klant? Ik gebruik nu Snelstart in handel. Dat is software speciaal voor webshops en handelsbedrijven. We maken geen fouten meer bij het orderpikken. Snelstart in handel. Misschien iets voor mij? Zeker. Dat maakt je vrolijk. 1000 Italianen spelen samen 1 lied van de Foo Fighters. Learn to Fly. Het is een uitnodiging aan de band om op te treden in hun kleine Italiaanse stadje. Grootstromen. Vanavond 9:55, VPRO NPO 2, de tweedok We Are the 1000. Plezier in je werk door het snelstarteffect. Kijk op snelstart.nl/inhandel. Ja, veel sporten die we hebben te bespreken. Want ik kreeg al een vraagje binnen van Hans. Die zegt, ik hoor alles over dat EK en ik hoor over tennis. Hoe zit dat dan met dat wielrennen? Ja, dat doen we dus na 8:30 elke ochtend met Gio Lippens. En team Jumbo-Visma is bezig met eerherstel in de Tour. De Nederlandse ploeg pakte gisteren de 2e etappe-overwinning met Sepp Kuss. Gio, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Hij was de beste van allemaal. Ja, zeker. Hij was de beste van allemaal. En het zegt ook heel veel over de veerkracht bij Jumbo-Visma. Want die ploeg die werd natuurlijk in het begin van deze Tour behoorlijk geplaagd door valpartijen. Door gewonde strijders die uiteindelijk de koers moesten verlaten. Denk daarbij aan Primoz Roglic. Hè. Dat was toch de klassementsman waarop ze alles hadden gezet. Die zou wel van dit jaar de Tour gaan winnen. Iets wat hem vorig jaar niet lukte. Nou, hij viel uit, geblesseerd. Robert Gesink viel uit. Tony Martin moest naar huis. Kortom, met 5 overwinningen. Overblevende renners bleven ze in de Tour. Ja, vanaf dat moment begon het eigenlijk ook wel te draaien. Want toen pakte eerst Wout van Aert pakte die prachtige etappe over de Mont Ventoux. Ja, en gisteren was het Sepp Kuss die het echt gewoon heel slim speelde. De sterkste man was in de kopgroep en op het laatste bergje door vandoor ging. En die voorsprong behield ook nog eens een keer op de oude rot Alejandro Valverde. Die is 41 jaar, Kuss is 26 jaar. Ja. Maar 1 voordeel had Kuss, hij woont onderaan die slotklim. Kortom, hij kende dat parcours op zijn duimpje. Dus hij wist precies hoe hij die bochten moest aansnijden. En Valverde was meer bezig met van, ik moet vooral niet vallen in deze etappe. Want het zou zonde zijn voor de rest van de Tour. Dus het was prachtig dat Kuss opnieuw een etappe won voor Jumbo-Visma. En als je dan beelden zag van de gele trui in een groepje daarachter, reed daar ook altijd die Jumbo-Visma-renner Vingegaard bij. Ja, dat jonge ventje hè, die dit jaar echt in de Tour mag debuteren, die voorlopig nog op de 3e plaats staat in het algemeen klassement. Hij mag rijden in de trui van de beste jongeren. Dat is die eigenlijk niet, want Pogacar is de beste jongere. Maar ja, die rijdt al in het geel. Maar die Vingegaard maakte gewoon de beste indruk eigenlijk daarachter. Want hij blijft maar gewoon Pogacar bestoken echt met aanvalletjes. Nou, gisteren leverde het niks op. Maar hij had echt wel een hele goede dag inderdaad. En staat nog steeds goed op die 3e plek. Hij deed dat. Er waren sowieso wel wat aanvallen op de gele trui. Maar ja, aanvalletjes zou je kunnen zeggen. Want het leidde tot niks uiteindelijk. Nee, het leidde tot niks. Ook al het enige verschil met de eerdere dagen, met de eerdere weken in deze Tour, was dat Pogacar geïsoleerd zat. Dat hadden we nog niet eerder gezien. Er was geen enkele ploeggenoot meer bij hem in de buurt. Dat had vooral te maken met het harde werken van team Ineos. Die hebben Richard Carapaz. Ook die wil klimmen in het klassement. Dus Pogacar zat alleen. Maar ja, eigenlijk was hij heel erg rustig, hield hij dat vol. En hij pareerde gewoon iedere aanval zelf, de gele trui dragen, heel gemakkelijk. Dan nog Nederlands succes. Wout Poels, die opnieuw de bolletjes trui om de schouders kreeg, dat kostte hem wel de kans op de ritzegen. Luister maar. Je doet toch elke keer een inspanning van 200-300 meter. En als je bij elkaar optelt, heb je misschien 2 minuten volle bak gesprint tussendoor. En dat voel je op het einde wel, maar op een gegeven moment moet je keus maken natuurlijk. Wil ik die trui winnen, dan moet ik voor die punten gaan. En ik ben er wel mooi derde, maar je wilt natuurlijk liever winnen. Maar misschien volgende week. Normaal is mijn derde week altijd ook nog wel redelijk stabiel. Dus het zou wel mooi zijn om het vol te houden, ja. Gio, kan hij dat volhouden tot Parijs? Het kan, maar het is niet gezegd dat het gaat gebeuren. Want we krijgen gewoon hele zware dagen nog. En hij heeft gewoon een kleine voorsprong op met name Michael Woods, maar ook op Wout van Aert. Hè, dus een van die renners van Jumbo-Visma. Kortom, er wordt echt nog wel gestreden om die bolletjes trui. En ook Quintana staat niet heel ver weg. Dus hij moet echt alle zeilen bijzetten om die trui te behouden. Gisteren gingen ze naar het dak van de Tour, hè, de hoogste berg daar in Andorra. Dus vandaag een rustdag. Ja, vandaag een rustdag. Dat hebben ze wel verdiend, hè, na 2 hectische weken. Maar daarna barst het echt los, Jurgen. Want we krijgen dinsdag, woensdag en donderdag op alle 3 de dagen bergetappes. Dinsdag nog aankomst bergaf in Saint-Gaudens. Maar daarna krijgen we 2 aankomsten bergop. En niet zomaar op een col van de buitencategorie. Dus ten eerste zijn er heel veel punten natuurlijk te verdienen voor die bollentrui. Maar dat is ook wel de plek om eventueel de klassementsleider Pogacar aan te vallen. Dus dat worden spannende dagen. Vandaag rustdag, maar wel Radio Tour de France vanaf 2 uur. Ook met Gio Lippens daarin. De 12th, oftewel 12 juli, dat is voor protestanten in Noord-Ierland de belangrijkste dag van het jaar. Dan wordt gevierd dat in 1690 de Britse koning Willem van Oranje de slag bij de rivier de Boyne won. En die dag is traditiegetrouw ook het hoogtepunt van de jaarlijkse Oranjemarsen die rond deze dag worden gehouden. Contact met correspondent Fleur Launsbach, die is in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast. Fleur, hoe is de sfeer daar in die stad op dit moment? Gisteren was ik bij de voorbereidingen. Dat zijn dan de vreugdevuren. Dat zijn grote stapels met houten pellets. Die worden midden in de nacht in brand gestoken. En dat is ook echt een soort van feest. In deze tijd vieren die pro-Britse protestanten, die vieren de beroemde overwinning van een protestantse koning, Willem van Oranje, op een katholieke koning. En dat is meer dan 300 jaar geleden. En daarvoor zijn ook Oranjemarsen. Die zijn vandaag en die gaan door heel Noord-Ierland heen. Dat zijn parades met trommels en vaandels. En dat is ook allemaal heel traditioneel. En dat is een soort van uiting, deze 2 vieringen, van protestantse cultuur en identiteit. En precies daarom roepen ze ook vaak spanning op. Dus de katholieke pro-Ierse inwoners hier, die zien het vaak als provocerend. Dus gisteren werden bijvoorbeeld ook tijdens die kampvuren, die bonfires, werden ook Ierse vlaggen verbrand. En ik was daar gisteren en daar was ik even aan het praten met deze man. We celebrate our culture. That's just basically what it is. We're a small country, but it's our country. And we want to keep it. And certain people don't want us to keep it. And that's where you get the segregation, the difference, and bad stuff happens. And some people would call it a provocative. What would you say if somebody would say that? Yeah, well, if it's provocative to them, they can just go away. They don't have to stay. It's like TV. You can turn it over if you don't like it. If you don't like it, don't come. Ja, dus hij zegt hier, we vieren onze cultuur, we hebben een klein landje, maar het is ons land. En sommige mensen willen het van ons afnemen. En andere mensen kunnen dit misschien zien als provocatie, maar dan gaan ze maar weg. En dat is ook precies wat er gebeurt, want in deze periode zijn veel katholieke inwoners die gaan weg om deze vieringen niet mee te hoeven maken. Nou waren er eerder dit jaar al rellen in Belfast. De protestantse en katholieke jongeren gingen elkaar toen te lijf. Is het dit jaar onrustiger? Nou, het staat hier wel op scherp. En dit marsseizoen en deze vieringen die geven altijd spanningen. Maar dit jaar komen er een aantal dingen samen. Dus je hebt het 100-jarig bestaan van Noord-Ierland. Vorig jaar kon het niet doorgaan, deze vieringen. Dus er is ook erg naar uitgekeken. Maar de onderliggende spanning is ook Brexit. Dus deze vieringen die gaan echt over protestantse identiteit. En precies die identiteit die staat onder druk door Brexit. Dus Noord-Ierse protestanten die zien zichzelf als Brits. Maar door Brexit is er nu een grens in de Ierse Zee komen te liggen. En dat snijdt Noord-Ierland eigenlijk af van het grote eiland. Van Groot-Brittannië. En daarom zijn mensen boos. Ze voelen zich benadeeld. Eigenlijk een soort tweederangs burger voelen ze zich. En omdat dus de vrede hier tussen protestantse en katholieke inwoners zo broos is door de Troubles, leidt zo'n politieke onrust, dat leidt dan al snel tot ook wantrouwen naar elkaar. Dus je voelt hier wel spanning, ja. Ja, en je zegt van, ja, er zijn veel katholieken zijn de stad uitgegaan. Die willen daar niks van meekrijgen. Maar is er toch vrees voor nieuwe rellen? Ja, er is altijd dus onrust rondom deze dagen. En het is wel zo dat de organisatie van deze marsen, de Oranje Orde, die parades organiseert en zo, die heeft duidelijk proberen te maken aan mensen van probeer deze culturele viering van onze identiteit echt los te zien van politieke protesten. Dus daar zijn ze wel echt mee bezig geweest. Maar ja, over het algemeen merk je gewoon op straat, mensen zijn echt wel heel erg boos en gefrustreerd. Dus het is de vraag of ze gaan luisteren naar zo'n oproep. En er zal ook zeker in de aankomende weken en maanden echt wel ook verzet blijven tegen dat Brexit-protocol hier. Correspondent Fleur Launsbach was dat vanuit de Noord-Ierse hoofdstad Belfast. En dan nu nog wat opvallende zaken uit de andere media. Het internationale Klompenmuseum in Eelde heeft een paar bijzondere exemplaren aan de collectie toegevoegd. Het gaat om de klompen van Nobelprijswinnaar Ben Feringa. En RTV Drenthe sprak hem. Ik vind dit zo geweldig dat deze cultuur van klompen in stand gehouden wordt en dat we hier klompen vanuit de hele wereld zien. Maar ik ben natuurlijk opgegroeid in Bargen-Compassium op een boerderij aan de Duitse grens. En als kleine jongen liepen we daar gewoon op klompen. En ik heb mijn hele leven eigenlijk op klompen gelopen. Als ik in de tuin aan het werk ben, of in mijn weiland, of wat dan ook, of ik ben aan het spitten, dan heb ik automatisch klompen aan. En Feringa gebruikt de klompen ook wel eens als hij bij zijn lessen iets wil uitleggen over links en rechts en symmetrie. De politie Zwarte Waterland is op zoek naar een man die eind april een bijzondere diefstal heeft gepleegd. Op beelden van een bewakingscamera is te zien dat een man met een bivakmuts op en een gewatteerde jas aan steeds dichterbij komt, zijn hand over de bewakingscamera legt en daarna stopt het beeld, want het gestolen object is die bewakingscamera. Het filmpje van de diefstal is te zien bij RTV Oost. En wie dacht dat een nieuwe spelcomputer duur was? Dit weekend is een verzegelde spelcartridge van Super Mario 64 geveild voor een 1,3 miljoen euro. En dat lezen we bij verschillende media. Die cartridge uit 1996 pakt daarmee het record van de duurste ooit geveild. Het vorige record was 2 dagen eerder nog gevestigd. Toen werd een Nintendo-exemplaar van The Legend of Zelda geveild voor $870.000. Als je het voor elkaar zou krijgen om ze netjes stil naast elkaar te laten zitten, zou je met de rivierkreeftjes die uit 1 enkele vijver in Ede zijn gehaald een tapijt van 100 vierkante meter kunnen maken. Dat hebben de vissers van Hengelsportvereniging voor ons plezier uitgerekend. De vissers dachten dat er 2.000 tot 4.000 kreeftjes in die vijver zouden zitten, maar in een maand hebben ze er al 11.000 uitgehaald, stuk voor stuk. Vrouwtje. 9. Mannetje. 10. Ja, zo ging dat dus wel even door. Omroep Gelderland keek mee bij het vissen. Dus geen eenmalige actie, zeggen de vissers. Want de Amerikaanse rivierkreeft, een invasieve exoot, gaat niet meer weg. Ja, je zal waarschijnlijk 1 keer in de 2, 3 jaar, misschien een aantal weken achter elkaar moeten vangen, helaas. Ja, Bianca, hoeveel kilometer staat er nog? Er staat 40 kilometer, dus op de meeste wegen kun je prima doorrijden. Maar op de A9 is dat bij lange na niet het geval, want daar staat nu een lange file van 10 kilometer van Alkmaar naar Amstelveen. Er wordt op grote schaal aan de weg gewerkt tot 2 augustus. Je hebt daardoor nu ruim een uur vertraging tussen de knooppunten Beverwijk en Rottepolderplein. Hij zal ook een vervelende avond hebben gehad. We zagen hem in de halve finale nog op de VIP-tribune zitten. Hij zal er gisteravond misschien ook wel geweest zijn. Maar die avond eindigde voor een domper. In ieder geval voor hem, Ed Sheeran. Ooh,

Volgens het AD gaat een aantal burgemeesters daarvoor pleiten bij de vergadering van de veiligheidsregio's vandaag. Een aantal evenementen is na de persconferentie van afgelopen vrijdag afgelast, maar kunnen geen beroep doen op de garantieregeling die voor de grotere festivalorganisatoren is opgezet. In de krant zegt de burgemeester van Zwolle dat de organisatoren worden geconfronteerd met te grote financiële consequenties. Delano G. zou voor 150.000 euro de moordaanslag op misdaadjournalist Peter R. de Vries hebben gepleegd. Dat meldt de Telegraaf op basis van gesprekken met familieleden van G. De beloning zou hem voor het plegen van die aanslag in het vooruitzicht zijn gesteld. De Vries werd vorige week dinsdag in het centrum van Amsterdam neergeschoten. Hij ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie ziet de 21-jarige G. als de vermoedelijke schutter. De Telegraaf schrijft dat familieleden van de man de krant benaderden. Ze schamen zich voor G. en ze roepen mensen met informatie op om zich te melden bij de politie. De overgang naar een duurzame energievoorziening maakt het Nederlandse stroomnetwerk kwetsbaar voor hackers, waarschuwt het agentschap Telecom in het FD. Slimme zonnepanelen en laadpalen kunnen gehackt worden, waardoor het hele netwerk zou kunnen uitvallen. Volgens het agentschap zijn producenten, gebruikers en leveranciers van nieuwe diensten en apparatuur zich niet genoeg bewust van dat gevaar. In de VS was recentelijk een stroomstoring die vermoedelijk was veroorzaakt door hackers. Het weer, de dag begint met zon. In de middag kans op een onweersbui, vooral in het zuiden en noordoosten. Het wordt tussen de 21 en 25 graden. En morgen is het bewolkt en vooral de zuidoostelijke helft van het land regenachtig. Het wordt dan 19 graden aan zee tot lokaal 24 graden landinwaarts. ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staan een paar files. Vooral op de A9 heeft het verkeer veel vertraging van Alkmaar naar Amstelveen. Door wegwerkzaamheden staat het helemaal vast tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Rottepolderplein. Vertraging is inmiddels opgelopen tot meer dan een uur. Op de A32 van Meppel naar Heerenveen wordt ook aan de weg gewerkt. Daardoor heb je een kwartier oponthoud tussen Wolvega en Heerenveen-Zuid. En op de A12 staat file van Den Haag naar Utrecht tussen Reewijk en Woerden. Het komt door problemen met het asfalt dat is verzakt. En daardoor is de linkerrijstrook dicht. De vertraging is 10 minuten. Deze vakantie gaan we mogelijk weer op pad. En met een kleine moeite kan je een stuk veiliger de weg op. Er loopt namelijk altijd lucht uit je banden. En met zachtere banden heb je een langere remweg, een grotere kans op een klapband en een hoger verbruik. Dat is zonde van je portemonnee en het klimaat. Geef je banden dus elke 2 maanden lucht. Dan rij je veiliger, zuiniger en schoner. Je banden oppompen is ook al wat. Kijk voor meer klimaatvriendelijke tips op iedereendoetwat.nl. Door Decathlon was je vakantie nog nooit zo dichtbij? Of je nou voor je rust gaat, of liever het avontuur opzoekt, gezellig met het gezin of juist met vrienden gaat. En of je nou beginner bent of een echte professional, Decathlon is waar je vakantie begint. Met Sunweb reis je nu naar Griekenland. Heerlijk genieten in de zon vanaf €399 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. En met onder andere de geldteruggarantie kun je nu zorgeloos boeken. Ontdek er alles over op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Kies voor onze luxe opblaasbare tenten voor nog geen €300. Go try, Decathlon. Vida XL. Trendy meubels voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd. VidaXL.nl. Het NOS Radio 1-journaal. 8:05 is het. Privégegevens van iemand delen om diegene zo het leven zuur te maken. Dat heet doxing. En dat wordt nu strafbaar. Justitie-minister Vert Grapperhaus die komt vanmorgen met een wetsvoorstel daarover. Ruud Verkuijlen is bij de politie verantwoordelijk voor de aanpak van geweld en agressie tegen politieagenten. Meneer Verkuijlen, goedemorgen. Goedemorgen. Is een grote wens van de politie om dat doxing strafbaar te maken. Waarom? Ja, dat juichen we zeker toe. Nou, kijk, omdat het richt zich eigenlijk niet meer op het uniform, maar het richt zich op de privépersoon. En daarmee ga je meerdere grenzen over. Dat betekent ook dat het thuisfront van politiemensen daar ook mee te maken krijgen. Ja, en dat gaat echt veel te ver. En wat wij graag wilden, en we zijn heel blij dat de minister ook die kant op beweegt, is door het gewoon strafbaar te stellen. Gewoon het feit dat je vraagt wie weet waar deze wijkagent woont. Dat we dan al een reactie kunnen geven en zo snel mogelijk kunnen zorgen dat het ook van het internet afgaat. Want wat voor impact heeft dit op de agenten? Ja, nou ja, goed, als de thuisfront... Kijk, het zou u ook kunnen overkomen als journalist. En iemand, u doet gewoon uw werk. En dan, wie weet waar deze journalist woont. En het is ook niet alleen maar voorbehouden aan politiemensen. Het is voorbehouden aan bestuurders. En daar hoort het gewoon niet. Wij doen ons werk in een andere omgeving. En de privépersoon die daarachter zit, die moet 's avonds ook gewoon naar huis kunnen. En het thuisfront, wat zo belangrijk juist is voor politiemensen, omdat je daar ook heel veel rust uit haalt en nog eens kunt reflecteren, die hoort daar geen onderdeel van te worden. Er staat, komt maximaal een jaar gevangenisstraf op te staan. Zal dat mensen voldoende afschrikken, denkt u? Nou, het gaat nog niet eens voor ons over de afschrikwekkende werking. Laten we hopen dat die er zeker van uitgaat. Maar het gaat ons er echt om dat we zo snel mogelijk interventies kunnen plegen om het te doen ophouden. Dus dat we zo snel mogelijk kunnen achterhalen wie de doxer is. Hè? Wie is degene die die gegevens op internet zet? Om het te doen stoppen. Om zo snel mogelijk, zeg maar, die intimidatie en die dreiging die er van uitgaat, om dat te doorbreken. En u zegt ook de vraag alleen al stellen op sociale media van wie weet meer over X of Y, dat is al voldoende? Ja, dat zou voldoende moeten zijn, omdat kijk, op het moment dat er al enige vorm van kwade opzet is, dan heb je tegenwoordig ook al delicten waar je dan in terechtkomt. Ambtsdwang, je kunt in dreiging komen of belaging. Maar wij willen juist helemaal aan de voorkant komen om er zo snel mogelijk een halt toe te roepen. Dank voor uw reactie, Ruud Verkuijlen van de politie, verantwoordelijk voor de aanpak van geweld en agressie. Ja, het gaat er nog veel over de EK-finale gisteren. De Engelse bondscoach Gareth Southgate die neemt de schuld op zich voor de verloren penaltyreeks gisteren. Want hij had andere spelers moeten aanwijzen om de strafschoppen te nemen, zegt hij. Ik ga erover praten met Afke van der Wouw. Is sportpsycholoog en schrijfster van het boek Leren Presteren. Mevrouw van der Wouw, goedemorgen. Goedemorgen. U hebt bij allerlei eredivisieclubs ook advies gegeven. Twente, Utrecht, Venlo, VVV Venlo. Wat gebeurde daar gisteren? Zo tegen het eind van die wedstrijd, de verlenging was nog gaande. En Southgate wisselde twee jonge spelers die het veld in moesten, duidelijk met de opdracht dat zij ook later in de penalty-serie voorbij zouden komen. Ja, dat is een keuze van hem geweest. En dat kan ervoor zorgen dat zijn toch jongens die waarschijnlijk wat minder ervaring hebben met het nemen van penalties op dit niveau, met deze druk. Hoeft niet altijd te betekenen dat het dan niet goed gaat, hoor. Want ze hebben ook wel onderzoek gedaan naar penalty shootouts vanuit Noorwegen. En daar bleek eigenlijk dat de meest ervaren verdedigende spelers, die vaak ook aanvoerder zijn, dat die ook heel vaak missen. Omdat die nog meer druk voelen. Want ik ben de verantwoordelijke. Ik heb de meeste ervaring. Dus ik moet zeker die penalty wel scoren. Dus dat gaf ook wel zoveel druk dat zij dan vaak misten. Maar je ziet er ook wel dat met deze jongens. Je leert natuurlijk ook wel door ervaring met de druk om te gaan. Deze jongens hebben dat misschien nog wat minder gehad. Maar bijvoorbeeld Rashford neemt volgens mij de penalties ook bij zijn club. Bij Manchester United. Dus op zich is hij misschien wel een specialist. Maar je komt echt koud in het veld. Dat lijkt me vooral ook in dit geval nogal verkeerd. Ja, het is koud in het veld. Maar het is ook echt wel een manier. Het is ook echt wel trainbaar. Want hij zei ook van, ik heb de jongens uitgekozen die eigenlijk op de training daar wel goed op presteerden. Maar dat is nog niet de zekerheid dat je dat ook in de wedstrijd onder druk doet. Dus in hoeverre heeft hij ook ze geleerd om met die druk om te gaan? In hoeverre hebben zij daar ook op getraind? Het is namelijk trainbaar. Je kan natuurlijk nooit helemaal de enorme druk van zo'n EK-finale nabootsen. 60.000 mensen op de tribunes, miljoenen mensen voor de buis. Precies. Maar het blijkt wel dat als je op de training al druk aanbrengt, en ook al staat er niet in verhouding tot de echte druk, dat ze wel al leren met die druk om te gaan. En dat je ze wel al tools kan meegeven om daarmee te dealen. Dus hoe blijf je bijvoorbeeld met je aandacht daar waar je die bal wil hebben, in plaats van als hij maar niet naast gaat, als hij maar niet op de keeper gaat. Of het blijkt dat je hersenen kunnen, zo'n ontkenning, zo'n woordje niet, verstaan ze niet, slaan ze gewoon over. Dus wat blijft bestaan is keeper, paal of naast. En je maakt er ook eigenlijk meteen een plaatje van in gedachten. Waardoor je hersenen eigenlijk een soort van voorbereidt op datgene wat je juist niet wilt dat er gaat gebeuren. Ja. Dus dat is heel belangrijk om ze dan te helpen trainen van oké, wat wil je wel? Nou, ze wil natuurlijk scoren, maar waar wil je scoren? Kijken hoe je het zo precies mogelijk kan doen. En als je zegt, ik wil in de linkerbovenhoek scoren, dan zie je dat ook wel meteen een plaatje. Helpt het ook nog als je dat visualiseert. En dan ben je dus echt in dat moment daarmee bezig en minder met, als het maar goed gaat, of als het maar niet naast gaat, of die mensen. Er was nog iets opmerkelijks. Ja, er was nog iets opmerkelijks aan deze serie natuurlijk. Kijk, vroeger had je iemand nam een penalty. Nou, die nam of een lange aanloop of een korte. Maar die knalde die bal gewoon in het doel. Of niet. Maar goed, want toen werd ook wel natuurlijk een penalty gemist. Tegenwoordig doen ze allemaal rare aanlopen, stoppen weer, nog een keer aan. En dat gebeurde eigenlijk met deze twee spelers ook. Ja, en dan zie je toch dat ze gaan twijfelen. En dat er dan waarschijnlijk verschillende mogelijkheden misschien nog door hun hoofd gaan. Misschien zien ze ook die keeper nog iets doen. Die speelt natuurlijk ook een spelletje. En sommige keepers die gaan al een beetje wijzen. Van ik weet dat je hem daarin gaat nemen, want dat is altijd jouw favoriete hoek. Of die gaan ietsjes meer naar de rechts of links van het midden staan. Als ze weten welke hoek die hem altijd gaat nemen. Waardoor ze ook een beetje denken van shit, hè, die hoek waar ik hem altijd neem is nu kleiner. Hoe ga ik daar nu oplossen? Dus dat doen ze ook op het laatste moment, kan het ze doen twijfelen. En verder is ook nog een psychologisch voordeel wie er mag beginnen. Die is ook best wel groot. In dit geval mocht Italië beginnen. Dus dan zit je al meteen op een soort voorsprong. En die voorsprong moet Engeland dan weer verdedigen. Dan was volgens mij de tweede van Italië was mis. Dus dan was daarmee die voorsprong ook wel weer minder. Maar dat speelt ook nog bij heel veel penalties. Het psychologische voordeel van continu mogen beginnen met de eerste bal te nemen. Ik denk dat er nog wel wat sportpsychologie nodig is om de missers in ieder geval de komende tijd even door te helpen. Want ja, het zal je maar gebeuren. Ja, nou, je weet dat het heel lang. Dat weet je natuurlijk, ik bedoel, de Nederlandse voetballers die een penalty gemist hebben, die kan je ook nog steeds zo opnoemen. Dat blijft zo lang bij je. En ja, hoe je dat het kan verwerken en hoe je daarmee om kan gaan, dat is misschien wel handig om daar eens met een sportpsycholoog over te hebben. En ook om te zorgen dat de kans dat het niet nog een keer gebeurt ook minder wordt natuurlijk. Het blijft een mooi spel, want u noemde terecht ook de rol natuurlijk van de keeper, die ook weer op zijn manier natuurlijk psychologie bedrijft en probeert die penaltynemer weer te beïnvloeden en omgekeerd natuurlijk. Kortom, de penalties moeten wel gewoon blijven. Dank voor de toelichting. Dat was Afke van der Wouw, sportpsycholoog. All right, still I can't close my eyes. was de groep Travis. Het is 17 minuten over 9. De kritiek van Jan Publiek. Vandaag begint de rechtszaak tegen de staat om anticonceptie gratis te maken. Daar hadden we het over met de juridische adviseur voor deze zaak. Zij vertelde dat 8% van de vrouwen anticonceptie niet kan betalen. En Esther heeft daar een vergeten vraag over. Zij wil weten wat anticonceptie eigenlijk kost. Tja. Ja, dat hebben we uitgezocht. Dat hangt natuurlijk heel erg vanaf wat voor soort anticonceptie, want er zijn verschillende soorten. Maar Independer schrijft dat de pil vaak niet meer dan €50 per jaar kost. Maar ja, veel vrouwen gebruiken de pil jarenlang en dan kom je toch wel op een aardig bedrag uit. En een hormoonspiraaltje bijvoorbeeld kost ook veel meer. Dat kan wel meer dan €100 kosten. Kijk aan. De correspondent Tim de Wit was vanochtend voor de allerlaatste keer bij ons te horen. Na 6,5 jaar stopt hij als Verenigd Koninkrijk correspondent. En Margie die schrijft dat ze altijd met plezier naar hem heeft geluisterd. Ik ga je missen, Tim, schrijft ze. Margie, denk ik. Margie, ja, misschien komt ze ook wel uit het Verenigd Koninkrijk. Ja, Margie, geen idee. Ik denk Margie. Margie klinkt ook Tim blijft gewoon op Radio 1, hè, want hij komt straks gewoon keihard terug bij de collega's van de VPRO. Gaat die bureau buitenland presenteren. Dan nog een klacht van luisteraar Wiel over een afkondiging van jou van een plaat. Hij schrijft: vroeger had je Kris Kristoffersen, zegt opa Jurgen van den Berg op Radio 1. Maar Kris Kross scoorde in 1992 een hit met Jump. En dat is dus bijna 30 jaar geleden. Typerende blunder, niet bij de tijd. Nou ja, misschien moet Wiel even de oortjes laten checken. Want ik had het niet over Kris Kristoffersen, maar over Christopher Cross. Ride Like the Wind rijden we, 1980. Hij heeft gelijk, want waren in de jaren 90 waren er ook twee jongens, Kris Kross. Ze waren bekend omdat ze hun broeken achterom aan hadden. En die hadden ze een hit met Jump, dat klinkt zo. Dus dat is Kris Kross waar hij het dan over heeft. Maar ik had het natuurlijk over Kris Kross Amsterdam. En dat is in elk geval van deze tijd. En die klinken zo. Enfin, Kris Kross Amsterdam dus. Dus ja, eigenlijk is de conclusie, zoals een beroemd filosoof ooit zei: er zijn meer hondjes die Vicky heten. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Heb je ze al opgelost, Bianca, alle files? Nee, het is me weer niet gelukt, want op de A9 staat een hele hardnekkige file van Alkmaar naar Amstelveen. Door langdurige werkzaamheden sta je daar helemaal vast. Dat is tussen de knooppunten Beverwijk en Rottepolderplein. Je moet rekening houden met een uur extra reistijd. En daardoor loopt het nu ook vast op de A22 richting Velzen. Voor knooppunt Velzen heb je nu 20 minuten vertraging. 275.000 volgers en ook een record van 2 miljoen views op TikTok. Docent Jesper Hesseling uit Winsen is een enorme hit op sociale media, tot zijn eigen verbazing. Maar ja, nu het al eenmaal zo is, wil hij toch ook door op naar de miljoen volgers. Laten we even luisteren naar een klein stukje uit een van zijn filmpjes. Hey, welkom op mijn YouTube-kanaal. Ik ben Meester Jesper en jullie kennen mij waarschijnlijk wel van mijn filmpjes op TikTok en op Instagram. Is dit een gekke outfit? Vanaf nu, iedere zondag een nieuwe video van mij, waarin ik dingen uit mijn leven laat zien. Zoals mijn gezin, mijn klas. En alle andere leuke dingen die jullie doen. Jesper Hesseling, goedemorgen. Goedemorgen. Wanneer begon je hiermee? Nou, met TikTok ben ik nu een jaar, iets langer dan een jaar bezig. Ja, en waarom? Nou ja, meerdere redenen. Ik heb een grote Spotify-playlist en een eigen platenlabel. En ik merkte gewoon dat de muziek, dat TikTok erg belangrijk is in de muziekwereld. Echt de meeste hits in de top 40 momenteel, ja, die ontstaan eigenlijk op TikTok. Dus nou ja, dat was een reden voor mij om met TikTok te starten. Andere reden is, nou ja, de kinderen in mijn klas hebben allemaal een TikTok-account. En ik vind het erg belangrijk om wel te weten wat de kinderen doen. En hoe zo'n platform er nou precies uitziet. Dus dat was ook een reden. En de derde reden, nou, dat was gewoon druk van mijn leerlingen. Want ze zeiden allemaal: meester, je moet echt TikTok nemen. Dat is leuk en dan kun je met ons meedansen. Nou goed, om die redenen ben ik er eigenlijk mee gestart. Maar die muziek die we net hoorden in dat korte stukje, dat is ook muziek van jezelf dan? Nou ja, niet van mezelf, maar wel muziek die ik uitbreng van andere artiesten. Ja, ja, oké. Okay. Ja. Ja. En is dat ook typische TikTok-muziek? Want je zei het al, als je naar de hitparade kijkt tegenwoordig, dat is allemaal hetzelfde. Autotune klinkt allemaal vrolijk. Ja, ja, vrolijk, makkelijk dansbaar. Ja, daar staat TikTok natuurlijk bekend om. Hè, dat er zoveel mogelijk mensen simpele dansjes na kunnen doen. En wat is het doel uiteindelijk dan? De kids bereiken eigenlijk op deze manier? Ja, de kids bereiken, dat is één. Maar ik ben ook heel erg bezig met het maken van uitlegvideo's en ezelsbruggetjes. En ik merk gewoon de combinatie van lol maken wat ik doe en heel veel herkenbare onderwijssituaties. Maar ook die uitlegvideo's, het stukje serieus erbij, dat die combinatie, dat de mensen heel erg leuk vinden. Dus eigenlijk lok je ze met de lol, met de leuk. En dan intussen krijgen ze ook nog wat mee stiekem van de echte serieuze zaken. Ja, en ik krijg heel vaak van ouders, maar ook van kinderen terug dat ze mijn uitlegvideo's gebruiken om dan iets beter te begrijpen. En dat vind ik wel heel erg tof. Dit werkt beter dan voor een bord gaan staan en saai het opdreunen. Nou ja, dat werkt natuurlijk ook. Hè? En dat, ja, op school ben ik echt bezig met het geven van, met aanleren van strategieën, het inzicht geven. Maar ja, om de kinderen gewoon ook in hun vrije tijd op een leuke manier te kunnen bereiken, daar is TikTok erg goed voor. Maar noem eens een voorbeeld van een wat moeilijker onderwerp wat je dan op die manier toch voor die kinderen inzichtelijk kan maken. Ja, heel simpel. Het kan zijn rekenen, breuken, procenten. Maar ik geef ook taaltips. Groter dan of groter als. Of wanneer gebruik je nou een D, wanneer nou DT. Gewoon echt dat, ja, ik probeer dan video's te maken die niet langer duren dan 30 seconden. En dan, ja, dan bereik je ze dus. Want dat is het TikTok, de TikTok-formule. Het moet niet een documentaire van een half uur worden. Nee, precies. Nee, lekker kort en krachtig en vrolijk. Ja. En ja. In de eerste instantie is het bedoeld voor je eigen leerlingen, begrijp ik. Nou ja, die uitlegvideo's die maak ik dus niet voor mijn eigen leerlingen, maar gewoon voor iedereen die mij volgt. En ook voor ouders, want ik merk trouwens dat heel veel ouders ook heel veel aan die taaltips hebben. maar die herkenbare onderwijssituaties, ja, die maak ik wel samen met mijn leerlingen. Dus ja, wij hebben daar ook samen heel veel lol mee. We bedenken dingen, we gaan kijken hoe we het gaan filmen, dan gaan we het samen editen. Super leerzaam, ook leuk om zo samen te werken. Een ander ding wat er nog bij komt kijken is de mediawijsheid. Er zijn sommige video's van mij, die worden meer dan 1 miljoen keer bekeken. Dat betekent heel veel leuke en positieve reacties. Maar helaas ook minder leuke reacties. En dat bespreek ik dan met mijn leerlingen. Van ja, hoe ga je daarmee om? Ja. Gaan we daarop reageren? Wat zeg je wel, wat zeg je niet? Wat doet dit met je? Dus dat zijn echt erg leerzame dingen uit de praktijk. Want dat TikTok ligt toch ook wel een beetje onder vuur. Er zijn ook wel mensen die zeggen, is dat allemaal wel zo gezond wat daar gebeurt? En moeten we die kinderen niet daartegen beschermen? Ja, nou ja, de kinderen vinden het allemaal leuk. Alle kinderen, ik denk dat 80% van de kinderen in Nederland een TikTok-account heeft. Dan vind ik, dat is het beter om goed in te verdiepen wat ik doe. En dan gewoon de kinderen leren ermee om te gaan. Dat is beter dan dat het verbieden, want dat lukt toch niet. Welke onderwerpen lenen zich het best voor die educatieve filmpjes? Wat ik net al zei, taal. Ja, rekenen. Ja. Ja, ja. En de ouders pikken dat dan ook mooi mee. Dus voor hen is het ook zinnig. Ja. Er worden ook allemaal bekende Nederlanders ingezet, begreep ik. Ja, dat is waar. Begin van het schooljaar is Rolf Sanchez bij ons op school geweest. Crisscross Amsterdam, ik hoorde ze net nog. Ja. Die zijn ook bij mij geweest. Emma Heesters. Ja, weet je, die artiesten vinden het ook gewoon heel erg leuk om dat samen met kinderen te doen. Die combinatie maakt het gewoon tof. Want dat is natuurlijk waar ouders zich ook wel zorgen over maken. Die zeggen, ja, die kinderen zitten dan boven. Ja, ik volg het ook allemaal niet meer zo. Waar zijn ze eigenlijk allemaal mee bezig? Ja. Nou, ik zou zeggen, neem ook een TikTok-account. Dan weet je in ieder geval wat er gebeurt. En ik zou ook altijd gewoon samen met je kind meekijken. Dat is wel erg belangrijk. Ja. En het doel is nu echt, want dat is natuurlijk ook, het enthousiasme is groot. En het doel is nu echt op weg naar die 1 miljoen te gaan. 1 miljoen volgers. Ja, kijk, natuurlijk, dit is maar een getal. Maar ik vind het gewoon wel leuk om mijlpalen te halen. En ik was heel erg blij met mijn eerste 100.000 volgers. Dat had ik al nooit verwacht. Maar het gaat nu zo hard. En dat is mijn nieuwe doel. 1 miljoen, dat klinkt wel heel gaaf. Ja, ja. Nou, je moet je altijd doelen stellen in het leven natuurlijk. Ja, toch? Ja, zeker. Het is bijna vakantie, hè, geloof ik ook. Ja, nog een weekje, laatste week. Het is de afscheidsweek van groep 8. We hebben morgen de afscheidsmusical. We hebben al schoolkamp gehad. Afgelopen weekend een afscheidsfeestje. Dus dit is wel echt een hele mooie periode altijd. En gaat er dan nog iets gebeuren, ook speciaal voor de zomervakantie, voor die kinderen? Nou, we gaan natuurlijk, wat ik al zei, we hebben de afscheidsmusical en daarna een afscheidsavond hier op school. Ja, en we gaan natuurlijk met z'n allen een erg mooie afscheids-TikTok maken. Dat moet wel met zo'n TikTok-klas. Ja, ja. En intussen die nieuwe aanwas van onderaf natuurlijk ook weer enthousiast hier over maken. Maar de meeste moet zelf natuurlijk ook even op vakantie, lijkt me. Gelukkig wel, ja. Daar heb ik heel erg veel zin in. Oké. Okay. Succes. We gaan het volgen, of die miljoen eraan komen. Maar als ik het zo hoor en hoe snel het gaat nu, dan komt dat vast goed. Ja. Voor meester Jesper Hesseling, dank voor het gesprek. Niks te danken. Doei. 1, 2, 3 voor de dag. Dit zijn drie zaken. De nieuws, daar gaat u meer over horen. De komende uren de Britse regering beslist of ook de laatste coronamaatregelen overboord kunnen. De Britten die zouden dan per 19 juli geen afstand meer hoeven te houden. En ook geen mondkapje meer hoeven te dragen in de metro. En ook gewoon weer naar kantoor te kunnen. Net als in Nederland lopen ook in het Verenigd Koninkrijk de besmettingen met de Delta-variant weer flink op. Toch denkt premier Boris Johnson dat de route naar meer vrijheden, zoals hij het noemt, door kan gaan omdat het vaccinatieprogramma een groot succes is. Bij ons in Nederland komen de 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad bij elkaar voor extra corona-overleg. Op de agenda staat onder meer het toegangssysteem van clubs en discotheken. En ook zullen ze praten over wat er moet gebeuren als er sprake is van een regionale of van een lokale uitbraak. En in Amsterdam begint zometeen de rechtszaak tegen de verdachte van de moord op advocaat Dirk Wiersum. Hij was de advocaat van Neville B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Werd in 2019 doodgeschoten. Volgens verslaggever Matthijs van der Wiel ontkennen de verdachten alle betrokkenheid. Ze zeggen er helemaal niks mee te maken te hebben. En zij zullen dus het onderzoek zeker niet verder brengen. En het gaat hier bij deze rechtszaak deze week dan ook echt alleen maar over de uitvoering en niet over die vraag. Een derde verdachte die zal later terecht staan, dus niet deze week. Hij zou de gestolen auto's hebben geleverd. En hij is dan weer een neef van Ridouan Taghi. Waarmee die naam dan toch weer genoemd is. Naam die steeds boven deze zaak hangt. Het Openbaar Ministerie heeft eerder gezegd te vermoeden dat hij de opdrachtgever is. Matthijs van der Wiel blijft die zaak volgen. En dan gaan we naar Guilaine voor de onderwerpen van Spraakmakers. We gaan straks praten uitgebreider met misdaadverslaggever Mick van Wely. Dat gaat natuurlijk over alle laatste ontwikkelingen. Zijn publicaties ook in de Telegraaf rondom Delano G. en de familie. Maar ook de journalistieke dilemma's die voorliggen. En waar we hem initieel over zouden spreken, dat is een hele andere zaak over een kunstrover Niels M. die voor de rechter komt te staan. Met gestolen schilderijen die ook in de georganiseerde misdaad steeds vaker als een soort van ruilmiddel, ook onderhandelingsmiddel voor strafvermindering worden gebruikt. Dus veel met hem te bespreken. En we gaan het hebben over de enorme energieprijzen. Iedereen die tankt, die schrikt zich denk ik iedere keer het rambibambi van hoe hoog die de brandstofprijzen inmiddels zijn. Waar het aan ligt. Er is ruzie binnen de OPEC, maar het heeft ook met de energietransitie te maken. En daar praten we over met Bert Colijn. Hij is senior econoom bij de ING. Onze spraakmaker ook vanochtend. En Jillis van den Beugel is oliemarktdeskundige. Dat alles en nog veel meer in Spraakmakers. Eerst Kirsten met het laatste nieuws. Ik wens u een prettige maandag. Goedemorgen. Radio.